Radio 1. Het NOS-journaal. Chipmachinefabrikant ASML heeft financieel een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 30% en ook de winst schoot omhoog. De beperkingen van de export naar China zijn maar van kleine invloed op het bedrijf. ASML verwacht dat de orderportefeuille dit jaar verder aantrekt, onder meer door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Slachtoffers van seksueel wangedrag op hbo en universiteit trekken vaak niet aan de bel, zegt regeringscommissaris Hamer, die in een advies schrijft dat de overheid meer moet doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De helft van de vrouwen tussen de 18 en 24 krijgt daarmee te maken. Bij Amerikaanse aanvallen gisteravond in Irak zijn volgens media in Irak 2 doden gevallen en 2 mensen gewond geraakt. Het Amerikaanse leger voerde luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities, omdat die afgelopen weekend Amerikanen en bondgenoten aanvielen. En vakbond CNV pleit opnieuw voor een pestprotocol op de werkvloer. Uit onderzoek onder 2700 CNV-leden blijkt dat ruim een kwart wel eens te maken heeft met pesten op het werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om treiteren, roddelen of uitlachen. 1 op de 6 wordt gepest door een leidinggevende, zegt het CNV. Het weer, de harde wind neemt in de loop van de dag af. Vanmiddag is ook de zon af en toe te zien bij ongeveer 10 graden. ANWB verkeersinformatie. De meeste vertraging heb je nu bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Tuindorp Oostzaan en Durgerdam staat 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, op onthoud is een half uur. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost doe je er 20 minuten langer over door een spoedreparatie. Een ongeluk op de A59 Zierikzee-Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder kost je dat 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En je hebt nog een kwartier vertraging op de A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Boksmeer. Ze zijn bezig met opruimwerk na een ongeluk. Rechterrijstrook is nog afgesloten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Jerzy Zoetekouw, directeur van vrijwilligersorganisatie Humanitas. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, mensen die in de gevangenis zitten, die vinden na hun straf makkelijker hun weg terug de samenleving in als ze geholpen worden door vrijwilligers. We zien ook daadwerkelijk dat als mensen frequent contact hebben tijdens detentie via bezoek, dat ze ook minder recidiveren in de eerste 6 maanden na vrijlating. Maar die vrijwilligers wordt het in de praktijk heel lastig gemaakt om goed hun werk te kunnen doen. Dat zometeen. Voor het Mediaforum is alvast hier NOS Sport hoofdredacteur Gertja Hoekman. Ook goedemorgen, Gertja. Ja, goedemorgen. En wij kijken zometeen naar de politieke wens richting de publieke omroep, die in een register moet gaan bijhouden waar ze precies hun geld aan gaan uitgeven. Maar we beginnen, excuses, met Stand.nl. En die gaat over een hardnekkig en moeilijk uit te bannen fenomeen waar maar liefst 1/4 van de werknemers mee te maken heeft. De stelling is: pesters op de werkvloer komen er te vaak mee weg. Deel uw ervaring. 0800 1101. Treiteren functioneert niet, je valt tegen. Roddelen, uitlachen, kleineren. Je bent vreemd. Ruim 1/4 van alle werkenden in Nederland geeft aan wel eens te zijn gepest. 1 op de 6 wordt gepest door een leidinggevende, zegt CNV. Dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Schadelijk voor de slachtoffers en het kost werkgevers jaarlijks 2 miljard euro. Je hebt te maken met verzuim, productieverlies, personeelsverloop, juridische kosten. Pesten zou strafbaar moeten worden gesteld. Spraakmaker is dus Jerzy Zoetekouw van Humanitas. Ja, 1 op de 4 werknemers heeft te maken met pesten, leren we uit het onderzoek van CNV. Nou, niks menselijkers is de vrijwilliger vreemd, zou je kunnen zeggen. Zeker. Wordt er bij jullie gepest, dat je weet? 1 op de 4, dat zal bij ons niet anders zijn. Dat zijn gelukkig niet de cijfers die bij ons bekend zijn. Maar ja, je kan er wel heel veel aandacht voor vragen. Bijvoorbeeld met bekendmaking van vertrouwenspersonen. Door regelmatig integriteitskwesties aan bod te laten komen. Ja, dat is de manier waarop wij daarmee handelen. Maar het is een hardnekkige uitdaging. Ja, en je leest dus ook in dat onderzoek dat heel veel pesters ermee wegkomen. Dus ja, dan is er wellicht een vertrouwenspersoon, wat heel fijn is natuurlijk ook voor de slachtoffers. Zeker. Maar dan wordt er vervolgens weinig actie ondernomen richting de pesters, of te weinig actie. Ja, en het probleem is vaak dat mensen niet durven te melden. Daar begint het mee. Die schroom, er is veel onbekendheid ook met de vertrouwenspersoon. Mm-hmm. Dus daar ligt mijn verantwoordelijkheid om die onder de aandacht te brengen. Maar vervolgens is die drempel nog steeds hoog. Want de vertrouwenspersoon adviseert alleen wat te doen. Die neemt de situatie niet over. Ja, dan komt het toch aan op hoeveel zelfvertrouwen heb je in zo'n organisatie om je uit te spreken. En dan merk je dat heel veel mensen dat moeilijk vinden. En daardoor blijft pestgedrag vaak toch onbestraft. Maar hebben jullie protocollen die zeggen, dit zijn de gevolgen als een werknemer dit heeft gedaan? Ja, zeker. En er moet bij ons een gedragscode ondertekend worden. Zowel door vrijwilligers als door beroepskrachten. Maar om daar vervolgens aan te handhaven is vaak grijs gebied. Hoe interpreteer ik gedrag? Hoe leg ik het uit? En om daar daadwerkelijk in te handelen moet er allereerst gemeld worden. En die schroom moeten we nu echt met z'n allen voorbij. Dat is even voor jullie nu het belangrijkste. Hoofdredacteur NOS Sport, Gert-Jaap Hoepman, is dus ook hier. Gert-Jaap, je bent nu een paar maanden hoofdredacteur daar bij NOS Sport. En je ging aan de slag op een werkvloer die veel besproken was. Dat ging over grensoverschrijdend gedrag. Niet per se in alle gevallen hetzelfde als pesten, maar het raakt elkaar natuurlijk wel, dat grensoverschrijdende gedrag. Heb jij nou het idee dat je alles meekrijgt van de werkvloer? Nee. Nee, die illusie heb ik niet. De werken 180, 190 mensen bij NOS Sport. Zou bijna zeggen 24-7. Je kan nooit als leidinggevende overal bij zijn en alles horen, nee. Maar de spotlights stonden op de redactie. Ik bedoel, er is onderzoek gedaan, ook door de NOS zelf en naar de cultuur op de redactie. De protocollen zijn aangescherpt als het gaat om omgangsvormen inmiddels? Nou, wat denk ik vooral... Want het feit dat mensen misschien niet durven te melden dat er iets gebeurt, zegt ook heel veel over de cultuur natuurlijk van een organisatie. En dat is tegelijkertijd iets wat je ook niet, ik niet, maar wij ook niet met elkaar niet in een paar maanden oplossen natuurlijk. Nee. Hè? Dus, want dat is heel diep geworteld in jaren. En wat ik merk, wat goed werkt, is om daar echt, dat klinkt heel flauw, maar met elkaar over te gaan praten. En die ervaring had ik ook al wel bij nu.nl, waar ik hiervoor werkte, dat wij ook de zogenaamde dialoogsessies met elkaar hield van, joh, wat vind jij nou oké? Of bepaalde, dan ga je bepaalde zaken bespreken. En het is toch verhelderend om daar met elkaar over te praten. Ja. Daar zijn wij nu ook bij NOS Sport mee begonnen. Mm-hmm. Dus datzelfde traject. En ik heb daar wel vertrouwen in om in ieder geval dingen bespreekbaar te maken. Ja, daar begint het dus mee. Ja. Net zoals Jerzy zegt, het begint ook inderdaad bij meld bij ons, weet ons te vinden. Maar waar het om gaat is dus dat als het allemaal bekend is, dat dan vervolgens dus de pester er heel vaak mee wegkomt. Ja. Hoe is dat bij jullie gewaarborgd dat er een juiste sanctie volgt? Nou, dan komt het volgens mij ook aan het leiderschap. Hè? En het begint bij, voelen mensen zich veilig om dingen, zaken te melden? En vervolgens is het ook aan, voelt een leider zich ook sterk om daar iets mee te doen? En ik weet niet of, kijk, daar kun je bepaalde protocollen voor opstellen, maar het gaat uiteindelijk, is dat ook mensen werken. En, dus dat zal jij moeten doen. En dat zal ik moeten doen, en dat gebeurt ook. En daar heb je dan gewoon gesprekken met elkaar. Heb je voor jezelf ook in je hoofd zitten van, dit vergt deze sanctie en dat vergt die sanctie? Het is natuurlijk een beetje, nogmaals, een grijs gebied. Nou, ik denk dat wat al helpt, zeg maar, als je het even over pesten hebt, hè, want dat klinkt altijd een beetje, tenminste, ik vind dat altijd een beetje basisschool klinken of zo, maar dat is het natuurlijk niet. Hè. En je zegt net zelf, grensoverschrijdend gedrag is weer wat anders. Dat kan het ook zijn. Maar pesten is ook gewoon grensoverschrijdend gedrag. En wat ik merk is dat het ook nog wel eens voorkomt in dat soort gevallen, dat mensen zelf niet eens doorhebben dat ze dat doen. Hè? En dus dat je daar mensen ook bij moet helpen. Van, joh, dit is de manier waarop jij communiceert. Yeah. En dit is het gevolg van die manier van communiceren. En volgens mij is het ook in jouw belang om daar iets mee te doen, zeg maar. Dat soort gesprekken. Nou goed, nogmaals, ik zit er pas een paar maanden. Ik heb niet de illusie dat nu ineens het een soort helemaal veranderd is dan sinds vorig jaar was. Maar daar maken we wel een start mee. Hoe is de sfeer nu? Dat is ook een moeilijke vraag. Want laten we zeggen, over het algemeen is de sfeer hartstikke goed. Hè? En was de sfeer over het algemeen ook hartstikke goed? Want ik kan me ook voorstellen, als je dit dus hebt gehad als werkvloer, als werknemers, ook als werkgever, en je bent zo in de spotlights gezet, dat iedereen zich ook juist heel erg inhoudt. En dat misschien wel verkrampt ook. Ja, maar dat is een logisch gevolg van, zeg maar, dat merk je volgens mij op heel veel media, in mediaorganisaties, dat er een soort, en overigens ook in de maatschappij, hè, van dat je dan een kramp krijgt naar, mag ik dan helemaal niks meer zeggen? En mag ik dan geen grapjes meer maken? Of moet ik dan uit de buurt blijven van die en die? En dat moet je weer een beetje naar het normale brengen. Nogmaals, door daar met elkaar over in gesprek te gaan. Iedereen moet zich veilig voelen. Nou ja, en wat ik een belangrijk. Dat, ja, nou, sowieso. Maar wat ik nog een belangrijke toevoeging daaraan vind, is dat mensen vaak zeggen. Ja, spreek je dan gewoon uit of zo. Hè? Daar gaat het dan vaker over. Ja. En dat is en ik merk wel dat het helpt als je dat zelf ook zegt, als hoofdredacteur in dit geval. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Hè? Ik geef vaak als voorbeeld het laatste SBS-debat. Daar werd Frans Timmermans gefatshamed. Volgens mij ging het hier bij Spraakmakers daar toen ook nog over. En nou, niet alleen de presentator zei daar niks van, maar ook gewoon, laten we zeggen, Rob Jetten, Jezielgus, allerlei politie lieten dat gaan, zeg maar. En wat ik daarvan leer is dat het ook voor hen moeilijk is. En dat je dus daar met elkaar over moet praten. Mm-hmm. En dat je bijvoorbeeld dingen zegt als van, joh, als je nou 's avonds thuis komt en je hebt zoiets meegemaakt en je baalt van jezelf dat je er niks van gezegd hebt. Helemaal niet erg als je er een dag later nog iets van zegt, hè? Of ja, zelfs een week later. Ja, het zit hem dus ook in het gedrag van de omstanders. Absoluut. In dit geval. Ja. Gaan we kijken naar wat u erover te zeggen heeft. We belden vanmorgen met Jeremy. Goedemorgen. Goedemorgen. We noemen je op jouw verzoek, Jeremy, omdat het jouw verhaal wel blijkt hoe kwetsbaar het is als je gepest wordt op de werkvloer. Dus je bent niet op de radio met je echte naam. Wat is jou overkomen? Nou, wat mij is overkomen is dat ik een paar jaar geleden structureel werd gepest op de werkvloer. Dit gebeurde door mijn destijds leidinggevende. En ja, ik liep dat toch al wel maanden met in mijn maag voordat ik hier actie ging ondernemen. Ja. Ik heb toen hulp gezocht bij de desbetreffende directeur, aangekaart hoe ik me voelde op die werkplek. Wat voorbeelden geschetst van wat mij is overkomen. En ja, daaruit voort vloeide een gesprek eigenlijk met deze leidinggevende. Maar daarna werd het eigenlijk allemaal erger. Want ja, ik had natuurlijk direct bij haar moeten melden en niet bij de directeur. Hm. En dus, waar bestond dat pestgedrag uit? Nou, dan moet je denken aan het structureel buitensluiten. Je opzettelijk meer taken toebedelen dan dat was afgesproken. Boos uitvallen, je namen noemen. Ja, van alles eigenlijk. Ja. En er kwam dus uiteindelijk wel een gesprek naar jouw melding. En daarna, zeg je, is er eigenlijk vrij weinig gebeurd. Er is vrij weinig gebeurd. Wat dus uiteindelijk is gebeurd, is dat ik uitviel. Ik kreeg paniekaanvallen. Ik kreeg echt last, ook mentaal. Daaruit kwam voort dat ik aan de medicatie moest en de psychotherapie inbelandde. En er waren wel interventies van een bedrijfsarts. Die had geadviseerd dat er bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een coach of iets dergelijks aan te pas moest komen. Maar eigenlijk zijn al deze adviezen van tafel geschoven door de werkgever. En dat terwijl ik aan mezelf aan het werken was. Ja, er werd eigenlijk vrij weinig mee gedaan. Dus tot op de dag van vandaag zijn mijn klachten nooit serieus genomen. Het klinkt heel eenzaam ook. Ja, dat was ook heel erg akelig. Want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren met je toekomst. Je weet niet of je je baan kwijtraakt. Je weet niet wat er gaat gebeuren zodra je wel weer terechtkomt in die onveilige werkomgeving. Hoe dan de verstandhouding gaat zijn. Mm-hmm. Ja, dat was wel heel pittig. Ja, wat had je gewild dat er was gebeurd? Welke actie had je graag gezien? Ik had op zijn minst gewild dat mijn klachten serieus genomen zouden worden. Ook middels het schrijven van mijn eigen huisarts en psychotherapeuten. Ook zelfs daarna werd gezegd van, ach ja, flauwekul, stel je aan. Dus ik vond dat daar wat meer toezicht op had uh-huh. mogen zijn ook. En dat iemand ook toeziet op wat een bedrijfsarts adviseert aan uh-huh. het werkgever. Ja. En of daar gehoor aan wordt gegeven. Want daar is helemaal niets mee gedaan een jaar lang. Nee, en wat is er met de pester gebeurd? Werkt hij daar nog? Want jij werkte niet meer, begrijp ik. Ik werkte niet meer. De pester is naar mijn weten om een tijdje nadat ik ben ontslagen ook op straat gezet. Ik sprong een gat in de lucht, maar goed, ik werkte zelf ook niet meer. Maar naar mijn weten is deze mevrouw wel te lang daar in dienst geweest. Ja. Overigens ben ik niet de enige die daar weg is gegaan om dezelfde reden. Dus dat zie je ook vaker, dat er meer mensen uitvallen als de werksfeer gewoon heel toxisch is geworden. Ja, en inmiddels ben je al een jaar of drie, hè? Gelukkig bij je huidige baan. Hoe gaat het nu met je? Oh, met mij gaat het absoluut goed nu. Ik hoorde jullie oproep vanmorgen en ik dacht, ik moet hier iets over zeggen. Ik vind gewoon dat er meer aandacht voor moet komen voor dit onderwerp. En, maar ja, ik ben heel blij met mijn huidige baan. Het gaat hartstikke goed met me nu. Dus ja, dat mag ook al gezegd worden. Dat is fijn om te horen. Dankjewel dat je vanmorgen in onze uitzending wilde komen. Jeremy was dat. Anje Bareman, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent onafhankelijk vertrouwenspersoon. Is het verhaal van Jeremy herkenbaar voor jou? Ja, het is heel herkenbaar, ja. Dus mensen doen wel een melding, maar er wordt vervolgens ja, vrijwel niets mee gedaan. Nou, ja, ik vind het, ik volg het gesprek niet vanaf het begin, maar ik merk wel dat ook in het gesprek wat er nu gevoerd wordt, dat er heel veel uitgegaan wordt van, ja, ik zou bijna willen zeggen clichés, hè, van dader, slachtoffer. En ik vind dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met hoe er bepaalde zaken besproken worden. Dus ook sociale veiligheid. En ik ben het helemaal eens met die meneer van net, met Jeremy, dat een klacht serieus genomen moet worden. Maar blijkbaar, als ik het verhaal hoor, gaat het veel te lang door, escaleert het. En hoor ik aan allerlei kanten dat het ook op een hele andere manier opgelost had kunnen worden als het veel eerder besproken zou zijn op een manier dat het nog sociale veiligheid kan heten en niet grensoverschrijdend gedrag. En hoe doe je dat nou goed? Want we lezen uit het onderzoek van CNV dat heel veel bedrijven dat eigenlijk niet echt goed georganiseerd hebben. Nee, maar weet je, ik weet ook niet of het allemaal een kwestie van regels en organiseren en klachten en protocollen is. Ik denk dat mensen veel meer met elkaar in gesprek moeten gaan. En dat organisaties wat bewuster moeten omgaan met hoe zitten wij er zelf in? Dat er meer feedback gevraagd wordt, bijvoorbeeld door leidinggevenden van hoe kom ik over? Want ik ben er ook echt van overtuigd, is tenminste mijn ervaring, dat echt heel veel leidinggevenden zich niet bewust zijn van hun gedrag. Ja, en dan gaat het niet alleen om het gedrag, hoe ze dit aanpakken, maar ook lezen we dus dat 1 op de 6 leidinggevenden zelf betrokken is bij het pesten. Dan kan ik me voorstellen dat je als werknemer niet zo gauw denkt, ik ga dat even bespreekbaar maken. Nee, als er eenmaal sprake is van sociaal onveilig gedrag of een sociaal onveilige omgeving, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. En het verhaal wat Jeremy net vertelde, dat hij een stapje hoger ging dan zijn leidinggevende. Mijn ervaring is dat het altijd bij organisaties in het verkeerde keelgat schiet als mensen hun directe leidinggevende overslaan en dan dan gaan ze altijd elkaar steunen. Dus dat is altijd heel naar. Ja, maar wat is nou de basishouding die je dan moet hebben als bedrijf om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt? Wat heb je dan nodig? Nou, ik vind een cultuur, ja, komt het woord weer. ook dat is weer een cliché. Ja. Een open cultuur waarbij mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan en elkaar feedback kunnen geven. Dus als jij het gevoel hebt van iemand, ik vind het niet fijn dat jij me steeds aanraakt of zelfs aanstaart, dan moet iemand daarop kunnen reageren van, nou joh, voor mij is dat niet zo bedoeld. Ja. Maar dan kun jij zeggen van, ik heb er gewoon last van. Dankjewel. Anje Bareman was dat. Er moet dus een open cultuur komen om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan hierover. Karin Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. Jij werkte 2 jaar bij een bedrijf toen je last kreeg van intimidatie. En bij jou ging het heel ver, hè? Je kreeg te maken ook met seksuele intimidatie. Toch was jij ook iemand die altijd dacht, zoiets overkomt mij niet. Nee, dat klopt. Ja. Hoe kan het dan toch dat het gebeurde, denk je? Wat gebeurde daar? Nou ja, het vaak overvalt het mensen. Mm-hmm. En wat ik ook nu zie is dat er, en ook weer in de stukken die geschreven worden, dat we terugvallen op het noemen van gedragscodes. De vertrouwenspersoon wordt gezegd als cruciaal, maar zolang we de vertrouwenspersoon als een meldpunt zien in plaats van een gesprekspunt, waar je mee in gesprek gaat. Want een vertrouwenspersoon doet namelijk niet aan waarheidsvinding. Dus daar kun je feitelijk ook geen melding doen. Mm-hmm. Dan blijven we dit soort gesprekken met elkaar voeren. Een vertrouwenspersoon zou je in moeten zetten op het voorkomen van ongewenst gedrag. Dus die moet veel meer een preventieve rol krijgen, denk ik, in een organisatie. Nu zijn alle oplossingen, ook in de stukken in de media weer, gericht op reactief. Reactief, dus je houdt je creëert feitelijk een reactieve cultuur daarmee in je organisatie, waardoor dialoog en interactie, zoals de transpersoon hiervoor ook aangaf, dat daar de oplossing zit. Ja. Dat zit je dan in de weg. En het je wilt natuurlijk eigenlijk gewoon voorkomen dat het gebeurt. En tegelijkertijd weten we dus ook dat het gebeurt en in grote mate gebeurt. Maar dan zie je toch ook wel dat dus die pesters er vaak mee wegkomen. Of in ieder geval, de slachtoffers, die zeggen dan, er gebeurde niks, er was een gesprek en daarna punt. En dan vallen dus die mensen die gepest worden, vallen uit. Met alle gevolgen van dien. Dus daar zit ook wat. Daar zit zeker wat. En kijk, waar je ook naar moet kijken is van vaak worden mensen, de pesters, hè, die op een bepaalde positie zitten, waardoor de organisatie bijvoorbeeld geld verdient. Hè, dus het inkomen daarmee zeker is, waardoor alle mensen die in dienst zijn weer een salaris kunnen krijgen. Die hebben een machtspositie. En daar moet ook heel erg goed naar gekeken worden van hoe zijn de afhankelijkheidsrelaties in je organisatie. En het delen van verhalen, hè, dus laten zien wat de impact is geweest van het pestgedrag, dat helpt mensen ook kritisch te kijken naar zichzelf. Want soms hebben mensen niet in de gaten wat de impact is van een grap of een opmerking die ze waarschijnlijk al jarenlang maken. Ja. En daar moet veel meer aandacht voor komen. Maar je wordt pas geloofwaardig als bedrijf als je iets doet met de feedback die je medewerkers geven. Dus ik kan wel heel doodleuk in een MTO, medewerkertevredenheidsonderzoek, allerlei vragen stellen aan mijn medewerkers. Yeah. Maar als zij het niet veilig genoeg voelen om daar eerlijk een antwoord op te geven, dan heb je dus niet voldoende data die je uit je organisatie hebt getrokken om kunnen anticiperen op de risicofactoren die de mensen je eigenlijk keer op keer zelf geven. En dan doe je dus iedereen eigenlijk tekort. Dankjewel, Karin Bosman was dat. We krijgen een audiobericht binnen via de Radio 1-app. Ja, goedemorgen, Frans van Kester hier. Even over dat pestgedrag. Ik ben zelf 2 keer toe weggepest bij de nationale politie vanwege mijn geaardheid. Het is heel sluimerend en er wordt niks aan gedaan. En ik hoor net ook gezegd worden, zijn er wel protocollen, maar het gaat niet om protocollen. Als je gepest wordt, werkt een protocol niet. Het gaat erom dat er actie wordt ondernomen, dat het erkend wordt en dat leidinggevenden daadwerkelijk gaan opstaan en er iets tegen gaan doen. En dat gebeurt nagenoeg niet. Mensen zijn er bang voor, mensen durven niks te vertellen. Dus een protocol, en dat hebben we ook gezien bij The Voice of Holland, en ik heb notabene bij Zede Kinderporno ook gewerkt, gaat daar niet in helpen. Een protocol is puur een juridisch vehikel. Het gaat erom dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt. En daar stokt het op dit moment in heel veel organisaties, en met name ook grotere overheidsorganisaties. Frans van Kesteren was dat. Pieter van den Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ja. Merkt u dat het aantal meldingen bij uw kantoor is toegenomen als het gaat om pesten? Nou, dat is een understatement. Sterk zelfs. Dus het is echt, dagelijkse kost zou ik niet willen zeggen. Maar het doet zich zeker vanaf dat Voice-schandaal steeds meer voor. Oh ja. En welke mogelijkheden heeft een werkgever dan om een werknemer aan te pakken die pest? Nou, even kort. Het is niet eens de vraag of er mogelijkheden zijn. Een werkgever, dat helpt misschien ook voorgesprekers die allemaal terecht zeggen dat je proactief dingen moet doen. Maar een werkgever moet er wat aan doen. Er staat in ons wetsartikel eigenlijk, of in ons wetboek, een heel mooi artikel, een beetje stichtelijk. De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Mm-hmm. Nou, dat is een vrij open norm, maar dat is wel een wettelijke basis. En dat betekent dat ook de werkgever zich goed moet gedragen ten opzichte van collega's die worden gepest. Sterker nog, dat wordt ingevuld in de arbeidsomstandigheden. Wetgeving. Daarin staat dat een werkgever gehouden is om te zorgen voor een veilige werkvloer. Dus er is een wettelijke verplichting voor die werkgever om dat te doen. Ja, we leggen het allemaal keurig vast, alleen het gebeurt niet. Nee, maar ik hoor argumenten als mensen zijn bang en bedrijven zijn ook bang om de kip met het gouden eieren te slachten omdat er geld verdiend wordt met de pester. Maar dat is dan een misvatting voor een werkgever. Want op het moment dat die pester zoveel berokkent dat werknemers uitvallen, en dat gebeurt, dat hoorde ik ook zeggen, dan komt er een uiteindelijke verantwoordelijkheid en dus ook wel weer een kostenpost voor een werkgever. Ja, luisteraar Evelien die reageert in de app, wil ik u even voorleggen. Ik ben zelf getreiterd geweest door een leidinggevende met juridische procedure als gevolg. Ik heb er heel lang last van gehad. Protocollen op het gebied van pesten is alleen om bedrijven zelf vrij te kunnen spreken van verkeerd gedrag, helaas. Heeft zij hier een punt? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik snap het sentiment, maar in rationele zin kom je er niet door te zeggen protocollen werken allemaal niet enzovoort. Ik ben met je eens, als het grote protocollen zijn in diepe lades waar niemand naar kijkt en niemand weet waar ze liggen, en dat is vaak de praktijk, dan heeft het geen zin. Maar weet dat ook als werknemer kan je je beroepen op een wettelijke basis. En dan kan je wel zeggen, ja, ik kan het allemaal roepen, maar als ik voor mijn rechten opkom, dan ben ik gezien. Ja, dan kunnen we het hele arbeidsrecht wel eigenlijk in de prullenbak gooien. Ja. Weet, een werkgever heeft een wettelijke verplichting om veiligheid op de werkvloer te creëren. Die moet daar proactief wat aan doen. Ja. Dus er liggen echt wel aanspraken. En er zijn ook allerlei uitspraken waarbij werkgevers aanspraken zijn gesteld voor de psychische schade die een werknemer heeft geleden. Ik kan me ook voorstellen, als je gepest wordt, dat je sowieso niet heel erg sterk in je schoenen staat, dat je daar heel erg onzeker van wordt. En dan moet je ook maar weten dat je dus gewoon bij een arbeidsjurist terecht kunt. Nou ja, dat lijkt me ook inmiddels wel. Gelukkig biedt social media en communicatiekanalen heel veel informatiebronnen. Dus ik hoop dat men dat weet te vinden. Maar de belangrijkste drempel is natuurlijk, wat de voorspreekster ook zei, is het gevoel van onveiligheid. Van, joh, als ik het zeg, ben ik gezien, trek ik aan het kosten eind. Dat is natuurlijk de essentie. En dat bedoel ik te zeggen. Een werkgever heeft niet alleen een wettelijke verplichting, maar moet ook in de praktijk zorgen. Je ziet het ook bij Mariette Hamer, die als regeringscommissaris dit vraagstuk ook bekijkt. Ben proactief, maak het bespreekbaar, neem de stap naar voren. Ja. En protocollen, want een bouwputomgeving is weer wat anders dan een notariskantoor. Dus het is ook niet in cement gegoten. Dus. Ja, dat is het hele ingewikkelde ook van de zaak. Dank u wel, Pieter van den Brink, was dat arbeidsrechtjurist. Mariette Hamer hebben we niet geheel toevallig, denk ik, want er komt vandaag ook een rapport uit van haar hand over grensoverschrijdend gedrag op scholen en universiteiten. Hebben we later hierover in de uitzending. Gaan we tot slot naar Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten Nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mevrouw Bolwerk, we hebben het afgelopen half uur een aantal mensen aan het woord gehad. Sommigen hebben zelf ervaring met pesten. Anderen helpen mensen die pesten die gepest worden op de werkvloer. En dan hoor ik zaken als voorkom überhaupt dat het gebeurt. Daar is te weinig focus op. Er moet een omslag komen op de werkvloer. Een open cultuur waarin het gesprek met elkaar wordt aangegaan. En ja, er moet actie ondernomen worden. En dat ligt bij de werkgever. Bent u het met dat alles eens? Bijna alles. Natuurlijk, er moet actie ondernomen worden, maar het ligt niet alleen bij de werkgever zelf. We weten dat pesten een groepsproces is. Dus juist een heel team of een hele afdeling zorgt ervoor dat het door kan blijven gaan of dat het stopt. En dat is dus niet alleen de verantwoordelijkheid. Dus alle collega's die er niks van zeggen, is het wie zwijgstem toe. Ja. Die moeten daar ook een stap in zetten. Ja. U pleit voor een anoniem meldpunt, hè? Waarom? Nou ja, ik heb gewoon vroeger ook wel eens dingen gezien bij andere afdelingen of zo. En toen wist ik natuurlijk helemaal nog niet dat er zoiets als pesten op het werk bestond. Want vroeger werd er alleen maar gezegd dat het een kleuterding was. Wat achteraf dus nooit zo was. Ja. En dat ik dacht van, goh, wat gek. Op die afdeling is het altijd als we bijvoorbeeld ergens heen moeten of zo. Dat met carpoolen altijd die persoon in de eentje moet. Maar je kan dan toch ook bijvoorbeeld zeggen van, god, dan verdelen we de personen met 3 en 2 over de auto's of zo. En iedere keer een ander. En dat ik dacht van, ja, het voelt gewoon... Nou, niet aardig. Het voelt gewoon alsof het een beetje gemeen is. En dan had ik het fijn gevonden dat ik in ieder geval een berichtje kan sturen van, nou, ik weet niet hoe het zit, maar ik merk gewoon iedere keer iets bij die en die, dat die persoon zich maar, nou, dat lijkt wel alsof die er iedere keer expres buiten gelaten wordt. Maar dan vind ik het niet relevant dat ik het zeg. Ja. Maar ik vind het wel relevant dat ik het gezien heb en dat ik denk van, nou, ja, laat in ieder geval iemand wat dichterbij eens kijken, want het ziet er ook weer niet oké uit. Ja, dus dat zou een goed beginpunt kunnen zijn, zo'n anoniem meldpunt. Nou, er zijn een heel veel plek. Mensen die het ook niet oké vinden wat er gebeurt, maar die gewoon angstig zijn van, ja, wat gaat er met mij gebeuren? Of ben ik dan de snitch? Of kom ik dan zelf in de problemen? En die angst zorgt ervoor dat ze dan verlammen, zeg maar. Ja. En door ze anoniem een ruimte te geven, kunnen ze toch die dingen zeggen, kunnen ze toch die dingen kwijt. En ben je als bedrijf ook extra gesteund. Ja. Want die mensen willen ook dat de rotte appels naar boven komen. Dankjewel, Patricia Bolwerk was dat, directeur van Stop Pesten Nu. Tot zover Stand.nl, hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, pesters op de werkvloer komen er te vaak mee weg. Wilt u meepraten in onze community en bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroentetomaatjes, nu voor maar €2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar €2. En dat voor die prijs. Jumbo. Profiteer van de scherpste aanbiedingen tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Ruitschade? Wij maken je dag weer goed. Opgelost. Autotaalglas. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Subaru. Safe, fun, tough. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De salarissen van presentatoren bij de publieke omroep staan weer eens op de politieke agenda na een wetsvoorstel om de kosten van programma's inzichtelijk te maken in een register. De voor's en tegen's daarvan bespreken we zo het mediaforum. Nu eerst, het gaat goed met chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Daarover meer het NOS Journaal met Kirsten Klomp. ASML heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 30% en ook de winst schoot omhoog. Het succes van de chipmachinefabrikant komt volgens topman Wenning vooral doordat er internationaal al tientallen jaren goed samengewerkt wordt op chipgebied. Hij waarschuwt er dan ook voor om de chipindustrie niet te veel aan banden te leggen, bijvoorbeeld door exportbeperkingen naar China. En we moeten oppassen dat als we zo'n fantastisch systeem dus hebben gebouwd met z'n allen, dat we dat niet de nek omdraaien. Dus ik heb echt wel begrip voor dus nationale veiligheidszorgen. Maar we moeten wel zorgen dat we het kind niet met het badwater weggooien. ASML verwacht dat de orderportefeuille dit jaar verder zal aantrekken, onder meer door de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie. Slachtoffers van seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten trekken vaak niet aan de bel. Dat zegt regeringscommissaris Hamer, die in een advies schrijft dat de overheid meer moet doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De helft van de vrouwen tussen de 18 en 24 krijgt daarmee te maken. De slachtoffers die zich melden krijgen door de meldprocedure vaak nog meer last van hun nare ervaring. Hamer raadt hbo's en universiteiten aan om vaker met studenten over het onderwerp te praten en te kijken hoe ze de sociale veiligheid kunnen vergroten. Bij de Amerikaanse aanvallen van gisteravond in Irak zijn volgens Iraakse media 2 doden gevallen en ook zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Amerikaanse leger viel pro-Iraanse milities aan omdat die afgelopen weekend Amerikanen en bondgenoten onder vuur namen. Vakbond CNV pleit opnieuw voor een pestprotocol op de werkvloer. Uit onderzoek onder 2700 CNV-leden blijkt dat ruim 25% wel eens te maken heeft met pesten op het werk. Het gaat om bijvoorbeeld treiteren, roddelen of uitlachen. Een tientallen mensen met de chronische ziekte ME hebben van uitkeringsinstantie UWV te horen gekregen dat ze best weer aan het werk kunnen, meldt een belangenorganisatie. Mensen met ME zijn vaak doodmoe en elke inspanning verergert de klachten. Sommige keuringsartsen zouden patiënten toch weer aan het werk sturen. De Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley is er niet in geslaagd om de voorverkiezing in New Hampshire te winnen. Net als vorige week in Iowa won Donald Trump, en dat is een tegenvaller voor Haley, maar ze geeft het nog niet op. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. Haley is nog de enige serieuze tegenkandidaat van Trump. Natuurmonumenten waarschuwt dat de Mergelgrotten in Zuid-Limburg verboden terrein zijn omdat ze gevaarlijk zijn. Deze week werden daar twee mannen gevonden die helemaal zwart geblakerd waren omdat ze vuur aan het stoken waren. En als ze daar langer waren gebleven, waren ze waarschijnlijk overleden door koolmonoxidevergiftiging. In de kleine afgesloten gangen van de grotten is de zuurstof soms snel op, zeker als er een vuurtje wordt gestookt. Het weer, dat waait flink, vooral in het noorden en langs de kust. Daar kunnen windstoten voorkomen tot 90 km per uur. In het oosten nog regen, vanmiddag minder wind en meer zon bij 10 tot 12 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, in Flevoland rijdt het langzaam op de A6 van Lelystad naar Almere. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders duurde nu 10 minuten langer over. Er staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arco en Sliedrecht-Oost doe je de 10 minuten langer over. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ster. Als je altijd lacht, nooit stresst en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor 2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Als ik zeg Uluru, wat zeg jij dan? NAV. En als ik zeg Aotearoa, dan zeg jij zeker ook NAV. Als jij Aotearoa bedoelt, zeg ik zeker NAV. Oké. Jij wilt dus naar Australië of naar Nieuw-Zeeland? Nee, ik wil naar allebei. Oh, nou, dat wordt dan NAV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het openbaar maken van salarissen van presentatoren en andere kostenposten van programma's bij de publieke omroep. Daar is die weer. Terugkerend thema in Politiek Den Haag. En Amerikaanse media zien het einde van de campagne van de Republikeinse kandidaat Nikki Haley na haar nederlaag in New Hampshire. Zelf denkt ze daar heel anders over. We bespreken het met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport. Met Wouter de Winter, politiek commentator bij de Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Hallo, goedemorgen. Welkom. En spraakmaker is Jerzy Soetekau, directeur van vrijwilligersorganisatie Humanitas. En we beginnen natuurlijk met jullie eigen mediamomenten. En Wouter, omdat jij net binnen bent, begin ik bij jou. Ja. Jij wil het graag hebben over een prettig samenkomen van journalisten en Kamervoorzitter Martin Bosma gisteren. Ja, dat gebeurde allemaal in Nieuwsport. En dan mag je dus allemaal niet citeren wat er allemaal geuit wordt. Maar het was wel openbaar dat er een bijeenkomst was. Want er was gewoon een persbericht verstuurd. Dus daarom kan ik daar ook wel wat over vertellen. Natuurlijk een bijzondere nieuwe Kamervoorzitter. Hè, die door een deel van Nederland en ook een deel van de Kamer absoluut niet... op die plek gewenst werd. Maar ja, ik moet zeggen, sinds hij er zit, doet hij dat volgens mij zoals we van hem mogen verwachten. Namelijk objectief, soeverein en met de nodige dosis humor die we, en ontspannenheid ook, die we de afgelopen jaren, denk ik, met de vorige Kamervoorzitter geregeld gemist hebben. Maar goed, de verhouding tussen de media, de journalistiek en de PVV is een wat ingewikkelde. Weet natuurlijk wat Wilders vroeger heeft gezegd, en dat hebben jullie gisteren volgens mij ook nog... Journalisten zijn tuig van de regel, bedoel ja, je ja, benoemd. Uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. Was overigens wel de comma die erbij stond. Maar goed, dat is iets wat veel journalisten tegen de borst heeft gestuit. En daardoor was ik extra benieuwd hoe die verhouding dan gisteren zou zijn. Hoe met was de sfeer? De PVV. Het was eigenlijk best gezellig. En het grappige was dat journalisten zich werkelijk verdrongen om Martin Bosma, om hem met hem te spreken. En ook veel van de publieke omroep. Overigens zijn er ook veel journalisten van de publieke omroep in Den Haag. Dus misschien dat het daardoor ook wel een beetje komt. Maar het was eigenlijk een volgens mij een gezellige middag die van begin tot het einde Martin Bosma met een biertje in de hand ook niet de gelegenheid gaf om eerder weg te komen. Maar volgens mij hele goede gesprekken had. Mm-hmm. En het aardige was, ik ben nog even naar de website gegaan van de Tweede Kamer, waarin Martin Bosma zichzelf ook voorstelt aan het land. En dat is eigenlijk één grote obade aan de journalistiek. En dat wisten we natuurlijk ook niet. Maar ik zal bijvoorbeeld een stukje voorlezen wat er op dat door hem zelf geschreven profiel staat. Ik kom uit de journalistiek. Op mijn 17e ben ik begonnen bij een kleine krant in de Zaanstreek naast mijn ateneumopleiding. Eigenlijk is dat het mooiste wat er is. Met een opschrijfboekje naar het nieuws en daarna een leuk verhaal schrijven. Verslaggevers hebben de mooiste baan ter wereld. Nou, dat hadden we misschien ook niet zien aankomen. Nee. En het mooie is dat Martin Bosma alles heeft gezegd, dat hij 20 jaar in de journalistiek werkzaam is geweest en dat het daarna toch nog goed met hem gekomen is. Oh, ja. Dat is zijn humor natuurlijk. Waarom is er eigenlijk zoveel geheimzinnigheid over? Waarom mag je hier niet uitgebreid over spreken, over wat er dan in Nieuwsport tussen die... Nou, je mag niet mensen geen citaten toekennen die ze daar uitspreken, maar je kan wel met de informatie die daar wordt uitgesproken. Ja, het is een historisch bepaalde... ongeschreven. Ja, hij is wel trouwens opgeschreven regel. Achter deze deur geldt de Nieuwsportcode. Het is allemaal iets spannender dan het in werkelijkheid is. Maar het is bedoeld als een plek waar mensen onder het genot van een kopje koffie of een biertje af en toe ook gewoon kunnen zeggen, ik had een kutdag vandaag. Oh ja. En waarom is het belangrijk eigenlijk dat de Kamervoorzitter op die manier de journalisten ontmoet? Ik denk dat het sowieso wel goed is om af en toe ook te horen vanuit de leidinggevende, het gremium, dus presidium, de Kamervoorzitter, over hoe de dagelijkse praktijk van journalisten in Den Haag eruit zit. Er zijn af en toe best wensen en dingen die misschien beter zouden kunnen als het gaat om transparantie, als het gaat om de faciliteiten. De publieke tribune is zeker in dit Kamergebouw echt van een abominabel niveau, waardoor je eigenlijk niet goed je werk kan doen, geen goed overzicht hebt op wat er in de Tweede Kamer gebeurt in die zaal. En daar kan hij wat aan doen, eventueel? Nou ja, dat zijn zorgen die je kan uiten, waardoor daar in de toekomst op korte of lange termijn rekening mee kan worden gehouden. Of dat je bijvoorbeeld misschien elektriciteitspunten nodig hebt om je laptop in te pluggen als je daar verslag wil doen in die zaal. Zijn die er niet? Die zijn er volgens mij op dit moment niet. Waren ook niet in de vorige zaal. En dat was een tekortkoming, want de Kamerleden zelf hebben dat dan wel. Je had dan heel vaak toch wat lastige werkomstandigheden. Nou, dat is klein bier, allemaal niet belangrijk voor een heleboel mensen in Nederland. Maar dat zijn wel de zorgen die je bijvoorbeeld in zo'n ontmoeting kan uiten. Maar hem werd natuurlijk ook al even de nier geproefd over PVV, journalistiek, Wilders. Hoe verhouden we ons tot elkaar? Ja. Gert-Jan, had je er graag bij willen zijn? Dat lijkt me heel... Ja, was wel spannend geweest, denk ik. Ja, nee, de ontmoeting zoals je hem omschrijft is toch... Nou, misschien even nieren proeven en wat staat ons te wachten. Zeker. Ja, tegelijkertijd is Martin Bosma natuurlijk ook geen onbekende van de parlementaire journalistiek. Nee. Dus, en ook niet als Kamervoorzitter. Dus in die hoedanigheid is hij ook wel een bekende. Maar nee, tuurlijk, dat is interessant. Ja. Niet heel erg benaderbaar overigens, is mijn ervaring. Behalve dan als je hem tegenkomt in de gang. Maar met mobiele telefoonverkeer was altijd werd tot een minimum beperkt, zullen we maar zeggen. En ben benieuwd of dat als Kamervoorzitter anders is. Want dan heb je toch ook een iets andere rol. Werd er nog over de formatie gesproken? Nou, dat zou dan betekenen dat ik moet weten of hij dat gezegd heeft en wat hij dan over zegt, dat mag je dan weer niet zeggen. Maar er wordt in dat gebouw de hele dag over de formatie gesproken. Kan ik dan weer wel verklappen. En dat gebeurt zelfs. De etage boven Nieuwspoort is waar het formatiekwartier is gehuisvest. Oh, echt? Dus dat zit allemaal erg dicht op elkaar. Oh, goed, daar kan je dus niks over zeggen. Dat is overduidelijk. Maar wat je nog wel opviel in het kader van de formatie, dat konden we allemaal zien, is tenminste degene die op X zitten, op Twitter zitten, was een tweet van Wilders. Ja, van vandaag. Vertel. Ja, nou, de voorpagina van het AD had vandaag de foto van Erik van den Burg, die gefeliciteerd wordt door Edith Schippers. De hand schudt naar aanleiding van de stemming die er gisteren was in de Senaat. En Wilders heeft die een screenshot van gemaakt en zegt: die VVD'ers feliciteren zich elkaar ook nog eens met die verschrikkelijke wet. Hij is daartegen. Ja, ik dacht wel weer van: oei, dat is wel weer in de informatietijd misschien niet heel erg leuk om over je onderhandelingspartner aan tafel te zeggen. Aan de andere kant, het gaat niet om je ziel op die foto, maar het gaat om Schippers en Van den Burg. Hij heeft gezegd dat hij de koers van Schippers niet pruimt vanwege het stemgedrag. En het voorstel van den Burg ook niet pruimt, dat hij het een slecht voorstel vindt. Dus dat zegt hij in feite niks nieuws. Maar het was wel weer zo'n moment dat ik dacht, je ziet dat hij er moeite mee heeft om zich te beheersen. Ja, maar je hoort toch ook wel vaak dat als je niks hoort, dan gaat het goed, enigszins goed met de formatie. Maar als ze elkaar openlijk gaan afvallen, dan is het alle hens aan dek. Ja, nou, het geeft ook dus aan dat Wilders nog vastbesloten is dat er aan die formatietafel op dit moment en de komende weken en maanden een oplossing moet komen voor het feit dat die wet is aangenomen. Oftewel, dat is toch een heel veel groter probleem dan welk geitenpaadje kan je vinden waardoor dit niet de praktijk hoeft te worden? Ja. Is dat het wat jij net zegt, Roos, of is het ook? Want het fascineert wel natuurlijk dat er weinig gelekt wordt. Hè? Bij andere formaties, naar mijn indruk. Niet minder. Oh, mijn indruk is wel minder. Maar ik vroeg me af, is de discipline dan misschien nu anders of zo? Elke formatie is anders. En je weet dat bijvoorbeeld de formatie van Rutte 2 was er eentje waarin heel snel gehandeld moest worden en er ook een soort tussenakkoord kwam, omdat er begrotingen door de Kamer moesten. En we al wisten vrij snel wat VVD en PvdA daar in gezamenlijkheid over besloten hadden. Maar Rutte 3, dat was een formatie waarin men doodsbang was als er gelekt werd. Dan kon het hele bouwwerk uit elkaar vallen. En toen is er een keer een document over medisch-ethische kwesties per ongeluk naar iemand via een e-mail verstuurd. En dat is dan bij journalisten beland. En toen was toen was de boot ook gelijk aan. Maar het was zeker niet dat er toen uitverkoop werd gehouden met allerlei voorstellen. Alles nog crescendo dus voorlopig wat jou betreft. We krijgen de eerste tussenstand natuurlijk begin februari te horen. En dat was een belangrijk moment. Ja. Gert-Jaap, jij werd gisteren geraakt door misdaadverslaggever Paul Vughts bij Renze. Ja. Wat viel je vooral op? Want hij vertelde over de eerste zittingsdag van de moord op Peter R. de Vries. Ja, gisteren was de eerste dag in het strafproces van de moord op Peter R. de Vries. Die is weer die zaak die weer opnieuw moest gaan. En de vorige keer toen het begon, had ik het idee dat voor mijn gevoel wel ook veel aandacht was voor de rol van de journalisten daarin. Hè? Want het is natuurlijk een beetje gek. Kijk, Paul Vughts, die zit natuurlijk dagelijks, heeft hij met de meest verschrikkelijke dingen te maken. Net als een heleboel misdaadverslaggevers. Alleen in dit geval gaat het ook nog eens om een directe collega. Dus een hele goede bekende. Mm-hmm. En tegelijkertijd misschien ook wel iemand waar je kunt denken, ja, het had mij ook kunnen overkomen. En dat speelde de vorige keer nog wel een beetje een rol. Hè, van hoe ervaar jij dat dan eigenlijk? En ik merkte dat nu er geen rol meer speelt, waardoor je er ook bijna aan bijna vanzelfsprekend is hoe kalm en nuchter hij eigenlijk uitlegt over wat er gebeurt in die zaak. En dat vind je knap? Ja. Ja. Zullen we een stukje luisteren? Sommige verdachten die over hun eigen rol zwijgen, willen wel medeverdachten even kort verhoren als getuigen over hen. En dat is dan in de trant van, ken jij mij eigenlijk wel? Dat is de bedoeling dat diegene zegt, nee, ken je eigenlijk helemaal niet. Maar dat gebeurt niet. Zelfvrij te en dan gaat, maar diegene als getuige, je mag als verdachte zwijgen, Als getuige hoef je ook niet te praten als jij jezelf zou kunnen belasten, want dat hoeft in Nederland niet. Ja, dit is dus hoe hij erover sprak. Ja, en ik het stuk in Parool, hè, want dus tijdens die zaak werden er ook weer veel beeldfragmenten en ook geluidsfragmenten getoond. En hij omschrijft dat dan wel. Hè, en dan schrijft hij van, ja, toch voelen de fragmenten ook na deze waarschuwing van de rechtbankvoorzitter voor veel aanwezig als een stomp in de maag. En nou ja, ik vind het gewoon op persoonlijk vlak knap dat je dan als journalist wel in de plooi blijft. En collega en vriend, ja, precies. Wouter, vraag jij wel eens aan Saskia Belleman, dat is jouw collega die rechtbankverslag doet, wel eens, hoe gaat het met je? Ja, zeker. Ja, onlangs nog over iets. En dan zij is natuurlijk toch onze de koningin van de rechtszaal. Zo noem ik haar ook altijd. En zij doet dat toch, vind ik, als geen ander. En heel mooi objectief, zakelijk. En neemt ook de tijd om al die mensen die daar weer op reageren. En soms in hele onbehoorlijke termen ook van repliek te dienen. Op een hele fatsoenlijke manier. Maar zij heeft een zware baan. Dus ze heeft ook in een interview wat we vorig jaar of het jaar daarvoor in de krant hadden met haar, was ook aangegeven van ik ga wel eens in tranen weg uit zo'n rij ik wel eens naar huis. Nou, alles wat ik gehoord heb. Hè, dat kan dan over de hele mafia gaan, maar het kan net zo goed een hele ingrijpende zedenzaak zijn die je natuurlijk heel erg aangrijpt. En wat ik knap vind aan Saskia, en ook de dat is een vak wat nog wel eens onderbelicht wordt hier, maar de live bloggers onder ons, hè, die in een rechtszaal zitten en heel snel zeg maar live het verslag doen, dat je ook op het moment aan het filteren bent. En dat vind ik heel knap, want in zo'n rechtszaal hoor je alles, zeg maar. Je hoort de meest vreselijke details. En dat is niet altijd sowieso prettig om dat te horen, inderdaad. Dat Saskia zegt, maar ook niet voor het publiek. En die filter moet je ook zijn op dat moment. En nogmaals, op het moment dat het dan ook nog eens gaat over iemand die heel dicht bij je staat, nou vind ik dat echt heel knap. Je zet ze even op een voetstuk bij deze. Ja. Het verlies van Nikki Haley bij de Republikeinse voorverkiezing in New Hampshire betekent mogelijk het einde voor haar campagne, concluderen Amerikaanse media. Het lijkt voorbij te zijn, zo schrijft de Washington Post bijvoorbeeld. Zelf vindt ze dat overigens niet. I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves, saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. Ja, je hoorde hier dus Nikki Haley. Maar goed, media schrijven in Nederland en in de VS hebben we nu heel gek lopen als Trump niet de presidentskandidaat wordt, omdat hij dus al in Iowa en New Hampshire heeft gewonnen. Wouter, is dat terecht dat die conclusie nu al wordt getrokken? Nou ja, wie zou ik zijn om de Amerikaanse experts betichten van dat ze dat niet goed zien? Zij kennen de statistieken, ze kennen de onderlinge peilingen die daar ook achter de schermen natuurlijk rondgaan. En ze kennen het systeem een stuk beter dan ik als buitenstaander. Maar ik herinner me van de vorige verkiezingen dat Joe Biden het in die eerste staten waar die voorverkiezingen waren ook niet goed deed. En pas in South Carolina toesloeg. En daarna het hele establishment ook achter zich kreeg en de kandidaat werd. Mij valt vooral op natuurlijk in de manier waarop we dat hier in Nederland kunnen consumeren, dat de indruk bijna ontstaat dat Trump al president is. Mm. En dat mensen dat ook al verwachten. Terwijl natuurlijk de campagne nog moet beginnen. Hè. Er is één campagnespeech geweest van Joe Biden. En dat was een vrij stevig verhaal. Ik volg een political polls X account, zeg ik het goed, waarin ik eigenlijk ongevraagd de hele dag alle polls uit Amerika kan zien over hoe het sentiment is. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad dat het in sommige staten dat Trump ook in een face-to-face battle met Biden, dat Trump het dan wint. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in Pennsylvania al vrij lang dat Biden daar behoorlijk voor staat. En dat is ook een swing state. Ja. Dus jij zegt de race is nog helemaal niet gelopen. Mm-hmm. En de race Trump-Haley? Want hiernaar is South Carolina, hè? Dat is vrij conservatief. Dan, Arizona komt eraan, Nevada komt eraan, Michigan komt eraan. Op een gegeven moment gaat het ook niet meer eens om de kiesman, maar het gaat ook om het geld. En zijn er voldoende sponsoren? Ja. En je merkt ook dat DeSantis, die is tweede geworden in Iowa, en Nikki Haley weer derde. Maar er werd wel duidelijk dat al die de Koch brothers, dat zijn al geldschieters van het conservatieve establishment, achter Haley gingen staan. En als je oorlogskas opraakt, dan kan je op een gegeven moment die campagne ook niet meer goed voeren. Dus geld speelt ook een hele belangrijke rol. En er zijn allerlei elementen waarvan ik af en toe denk van, goh, wordt daar voldoende op ingezoomd? Of gaat het vooral over voor Trump? En laten we alvast gaan filosoferen over het afschaffen van de NAVO. Want zover zijn we inmiddels al. Ja. Ja, maar goed dat je erop voorbereidt, toch, zou ik zeggen. Ja, in dit geval speelt het volgens mij wel mee dat juist zij toch ook wel alle ballen op deze staat had gezet. Ook de financiële ballen, zullen we maar zeggen. Ja, dus inderdaad, is wel even af, geloof ik, South Carolina is over een maand. Hè, dus dan is het vraag, maar het lijkt wel in ieder geval dat het richting Trump gaat. Wat ik overigens daar interessant nog aan vind, is wel de vraag Oké, okay, maar op 8 februari komt het Hoge Rechtshof ook als met een eerste zitting samen om te praten over de Capitol Hill-bestorming. Ja, wat doet dat dan nog weer ermee? Hè? Dus, en wat gebeurt wat er gaan dan? Die rechtszaken wat doen? Gebeurt er dan? Ja. Dat zie ik dus ook in die polls. De vraag die er wel wordt gesteld: ja, ga je nog steeds op Trump stemmen als hij een convicted felon is? En dan zie je dat er een heleboel kiezers dan weer afhaken. Ja. Dus er kan nog zoveel gebeuren in de komende 10 maanden. We gaan terug naar eigen land. De Tweede Kamer wil meer openheid over de uitgaven van de publieke omroep, over de salarissen van topverdieners en over de rest van de kosten van programma's. Een ruime meerderheid nam gisteren een motie hierover aan van de VVD en BBB. Gert Jaap, Kamerleden Claire Martens van de VVD en Mona Keijzer van BBB hebben er meer dan genoeg van dat de publieke omroep weigert transparant te zijn over de salarissen van hun toppresentatoren. Ze zeggen er gaat zo'n miljard naar euro, hè, naar de publieke omroep, aan belastinggeld. Ze moeten transparanter zijn. Vind je het terecht dat zo'n motie in het leven wordt geroepen om het te gaan veranderen? Dat gaat net ook over de constructies die er volgens mij nog steeds of in het verleden, dat weet ik even niet zeker, maar in ieder geval in het verleden gedaan werden met buitenproducenten. Hè, dat zit dan zo, dan werkt een presentator voor Omroep X. En die krijgt daar een salaris. En vervolgens wordt het programma gemaakt door een producent waar die persoon dan ook nog weer geld over krijgt. En kijk, om dat aan banden te brengen, is er ook een wet aangenomen, hè, die eigenlijk die topinkomens moet normeren. Ik zou zeggen dat je daar inderdaad wel goed toezicht op moet houden. Ik vraag me af of dit daarvoor de oplossing is, als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, je zou ook kunnen zeggen, waarom eigenlijk niet? Het gaat om belastinggeld. Waarom niet gewoon vertellen, dit is wat het kost? Nou, dus aan de ene kant, ik vraag me af of dit de oplossing is. Hè, omdat als ik het goed lees, hè, dan willen ze eigenlijk willen ze het op kostenposten gaan doen. En dan vraag ik me af, dan staat er een kostenpost salaris. En wat weet je dan precies? Hè? Weet je dan, of moffel je dan die constructie juist weer weg op een andere kostenpost, hè? En dan zie je dat niet. En dan is het de kostenpost salaris is keurig binnen de norm. Ja. En dan is de kostenpost productie is dan ineens heel hoog. En dan weet je nog steeds niet of het daar zit. Hè? Mm-hmm. Dat is het ene argument waarvan ik denk, ik weet niet of dit doel of dit middel dan het doel bereikt. En een andere is, en dat is een. Want aan de ene kant snap ik de vraag ook wel. Hè? Van je krijgt geld van de belastingbetaler. Je moet dat gewoon verantwoorden hoe je dat uitgeeft. Tegelijkertijd ligt bemoeienis met de inhoud natuurlijk ook altijd op de loer. Ja, maar dit is niet inhoud, dit zijn de financiën. En de financiën komen uit Den Haag. Zeker, maar dan krijg je bijvoorbeeld een discussie hier over, weet ik veel, correspondenten zijn heel erg duur. Kan er niet wat minder of zo? Ja, daar is wel wat vrees over. Maar jij zou het dus niet wenselijk vinden als per presentator openlijk wordt vermeld in zo'n register, dit is wat hij of zij verdient. Ik vraag me af welke oplossing daarvoor heb. Volgens mij gaat Den Haag over hoeveel geld er naar de publieke omroep gaat. En zou de publieke omroep moeten gaan over hoe je dat uitgeeft? Mm-hmm. En, en mag er transparant over zijn? Ik zat net even te kijken. Wat mij betreft niet zo moeilijk doen. Ik ben zelf directeur bij een goede doelenorganisatie. Dus ik weet niet beter dan dat mijn salaris transparant is. Dat is goed voor het vertrouwen. Er is behoorlijk wat wantrouwen de afgelopen jaren gegroeid richting de publieke omroep. En ik snap wel dat het een hellend vlak kan zijn met nieuwe discussies waar je je niet in wil begeven. Maar ik denk dat het juist goed is om op die manier inzicht te bieden, het vertrouwen te herstellen. Ja. Ik zat ondertussen even te kijken om als je het budget van de NPO wil inzien. Dat is iets van een document van 68 kantjes waar je best heel erg in de diepte ook kunt gaan over waar het geld aan uitgegeven wordt of zo. Dus ik ben heel erg voor transparantie. Ik haak meer even aan op de aanleiding was de constructies, hè, met die BV's. En daar ben ik ook al hartstikke op tegen. Ik bedoel, je moet je gewoon aan de wet houden. Ja, nu zeggen de VVD en de BBB, Wouter, even dus bij monden van deze twee Kamerleden. Het is goed voor het draagvlak, eigenlijk wat Jerzy ook zegt. Hè? Ben je het daarmee eens? Gaat dat helpen? Ja, ik zie het een beetje als onderdeel van een wat groter geheel en een wat langdurige houtgreep waarin Hilversum en Den Haag elkaar houden. Dat er een grote frustratie is in Den Haag over de manier waarop er in Hilversum ook met publieke middelen wordt omgegaan, waar de prioriteiten aan worden toegekend, hoe er met allerlei bestuurlijke koninkrijkjes voortdurende strijd is. Hè. Die vergaderingen tussen de omroepdirecteuren, dat zijn dat verschrikkelijk te zijn. Want iedereen iedereen die probeert elkaars landje af te pikken. Nou, dat ziet men in Den Haag natuurlijk ook. Alleen kan men niet zoveel. Wat kan men wel? Men kan aan de geldkraan draaien. Of men kan inderdaad instructies proberen te geven. Ik weet nog niet eens of het allemaal gaat lukken om transparant te zijn over mogelijke constructies. Ze moeten zich aan de wet houden. Ik denk dat ze dat wel doen, maar ik denk dat ze dus vervolgens een geitenpaadje weten om daar min of meer een weg langs te vinden. Ja. En dat frustreert Den Haag dan weer, want die denken, dat krijgt een miljard van ons en vervolgens hebben we er niks over te zeggen, terwijl het is belastinggeld en er zijn genoeg andere instanties die met al dat geld een heleboel mooie dingen zouden kunnen doen. Het is een beetje een actie-reactie, denk ik. Als je ziet wat de afgelopen tijd aan rumoer ook weer over de publieke omroep ontstaan is en gekke allerlei onderzoeken die tot in de pruimentijd duren. En men heeft in Den Haag het idee dat Hilversum zijn act niet together heeft. En als men dat zijn act niet together heeft, dan gaan ze vanuit Den Haag ingrijpen. Ja, en wie heeft zijn act dan niet together? De omroepen, de NPO of het geheel? Het hele samenspel natuurlijk. Ik denk de NPO. Ik denk dat de Raad van Bestuur gezien de publicatie van de afgelopen tijd je wel kan afvragen van wat gebeurt er eigenlijk allemaal. Ja, maar daar gaat dit dus niet over. Dat is interessant. Zij hebben het over tv- en radioprogramma's. Ja. En dat raakt dan weer niet de NPO. Dat ik was nog niet klaar met mijn zin. Dus ik denk dat dat een deel is van de frustratie. Maar dat tegelijkertijd ook wel zien dat er afwegingen worden gemaakt bij omroepen. Waarvan men ook in het samenspel en zendercoördinaren. Wat is het ook weer? Genre managers. Mm-hmm, genre managers, Eigenlijk een soort staat in de staat. Die dingen aan het besluiten en besturen is. Om hun moverende redenen. Waardoor er in Den Haag een frustratie groeit. En dat men probeert op de beperkte ruimte die men heeft. Die te pakken en vervolgens instructies af te geven. Wachtend op het volgende geitenpaadje wat er weer om die constructie heen zal worden verzonnen. Ik heb echt het idee dat het niets met de bedrijfsvoering, je act together hebben te maken heeft, maar puur met het sentiment dat er heerst rondom de publieke omroep. Dat zou een verlengstuk van de overheid, overheidspropaganda zijn. Dat is een verlengde ook van het institutioneel wantrouwen dat steeds verder groeit. En dat sentiment, als dit een voorbode is, dan snap ik de reserves wel. Maar als zich is het goed om transparantie te bieden om zo vertrouwen te herstellen. Ja. Nou, ik kan alleen maar mijn analyse baseren op wat ik van mensen hoor die uiteindelijk die beslissingen nemen. En de Kamerleden die daarover gaan, maar ook de mensen in het kabinet en daaromtrent. En dan hoor ik dat die frustratie, niet van gisteren overigens, maar al vrij lang bestaat. En dat men daarom dus af en toe beslissingen probeert te nemen om het tijd ten goede te keren. Maar waar het mij om gaat is inderdaad ook juist dat sentiment. Hè? En dan is het hellende vlak een beetje. Je kan ook zeggen, even vanuit de NOS bezien, je hebt daar een wettelijke taak. Je hebt een raad van toezicht die ook toeziet. Dat is ook overigens wettelijk verplicht om die te hebben. Hè? Dus die ziet toe op wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd is onafhankelijke journalistiek ook een groot goed. En op het moment dat je, laten we zeggen, alle kosten daarin openbaar maakt. En dan ben ik wel bang dat je een discussie krijgt in ons geval over, moeten we wel zoveel geld uitgeven aan handbal of aan weet ik veel wat, want er kijkt toch niemand naar. Of dan moet je ook de waarde daarvan gaan onderbouwen. En dat is ook nog wel weer zo'n lastige. Ja, maar dan heb je ook wel weer, dat is, vind ik ook weer niet zo, dat je daar nooit met elkaar over van gedachten mag wisselen. Je ziet ook vaker aan het mediaforum natuurlijk aandacht gevraagd voor de long reach bij de publieke omroep. Ja. Hè, hoe het journaal enorme stukken schrijft die net zo goed door kranten, door websites, RTL, wat dan ook, private organisaties die het allemaal met abonnee en reclamegelden moeten rooien. En dan wordt met belastinggeld dan eigenlijk valse concurrentie gepleegd. Het is heel raar dat je daar niet een discussie over mag hebben vanuit Den Haag, maar ook vanuit media zelf, om te kijken van oké, je hebt journalistieke onafhankelijkheid, maar had je voor dat geld wat je aan die FTS hebt besteed, niet inderdaad die mooie correspondent aan de andere kant van de wereld kunnen zetten om daar een origineel verhaal te maken. Ja, maar het is dus een motie, even voor duidelijkheid, aan de regering. Ja. Het is nog niet gezegd dat de regering het ook gaat uitvoeren. Hè? Dat moeten we er even bij zeggen. Het kan uitvoeren, maar dat zal de nieuwe bewindspersonen op media moeten gaan doen. Ja. Maar goed, het is wel een kameruitspraak, dus je kan dat niet zomaar naast je neerleggen op dit niveau. Dankjewel, Wouter de Winter en Gertjaap Hoekman, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Ja, we gaan naar het NOS Nieuws. Hoog tijd ook. Het is alweer 10:50. Kirsten Klomp zit er klaar voor. De plannen om Paleis Soestdijk in Baarn op te knappen en woningen te bouwen op het landgoed mogen niet doorgaan. Organisaties die bezwaar maakten hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Die oordeelt dat er opnieuw naar het bestemmingsplan moet worden gekeken. Op de beurs in Amsterdam stond de AEX-index vanochtend voor het eerst sinds 2021 boven de 800 punten. De graadmeter volgt daarmee de recordstanden op aandelenbeurzen in Amerika. Het gaat de laatste week weken vooral goed met de koersen van techbedrijven. De AEX ging vanochtend vooral omhoog door de groeicijfers van ASML. Treinmachinisten in Duitsland zijn bezig met de langste staking ooit. Die duurt 6 dagen en heeft ook grote gevolgen voor Nederland. De NS schrapt alle treinen naar Duitsland. En ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. Natuurmonumenten waarschuwt dat de Limburgse Mergelgrotten gevaarlijk zijn, nadat daar deze week 2 mensen werden gevonden die een vuurtje aan het stoken waren. Ze hadden daar niet veel langer moeten blijven of ze waren overleden aan een koolmonoxidevergiftiging. Tot 12:30, Roos Abelman. Om seksueel wangedrag op hogescholen en universiteiten aan te pakken zijn er extra maatregelen nodig. Dat schrijft regeringscommissaris Mariette Hamer in een advies aan demissionair minister Dijkgraaf. En ze is hier. Goedemorgen, mevrouw Hamer. Goedemorgen. Welkom. De nazorg van slachtoffers van seksueel wangedrag schiet nog geregeld tekort. Onduidelijkheid over wie wanneer verantwoordelijk is voor sociale veiligheid. Er is kortom nog een hoop werk aan de winkel. Gaan we ook zo uitgebreid bespreken. Ik vroeg me af, wat is nou wel een recente verbetering? Nou, vanochtend was onder andere de collegevoorzitter van Universiteit Maastricht op de Radio 1. En die vertelde wat zij daar aan het doen zijn. Dat is eigenlijk wel heel interessant, want ze hebben nu in het introductiejaar eigenlijk verplicht voor studenten gesteld om met elkaar voorlichting te krijgen over hoe ga je nou met elkaar om. Wat betekent het als je die eerste seksuele ervaring hebt? Wat natuurlijk van de week weer gezien hebben in onderzoek dat dat een beetje rondom die leeftijd gebeurt. En ik vond haar eigenlijk heel bemoedigend. Ook dat ze zei, nou ja, we hebben ook onderdelen die we nog niet verplicht stellen, mm-hmm. maar we gaan heel goed kijken. Gaan studenten daar nou vrijwillig aan meedoen? Oh ja. Of gaan we het anders toch proberen om, om meer nog vast in het curriculum te krijgen. Mm-hmm. En wat ik ook mooi vond is dat zij de slag maakte naar, het gaat niet alleen om die studenten, maar het gaat er ook om dat docenten zich daar ook bewust van worden. Zowel richting die studenten, maar ook richting collega's. Dus als Rianne Letchert, die is dus al heel erg bezig met het voorkomen bijna eigenlijk dat het gebeurt. Ja, zeker. Ja, want dat wil je uiteindelijk naartoe. Dat het niet meer voorkomt. Ja. Excuus, neem even een slokje water, kun je ook horen. Weer hoesten vandaag. Goed, zometeen gaan we dus bespreken wat er nog misgaat en hoe het inderdaad allemaal beter kan voor iedereen. Met spraakmaker Jerzy Zoetekouw van Humanitas kijken we naar het nuttige werk van vrijwilligers om gedetineerden te helpen om na hun straf hun weg in de samenleving weer te vinden. En dat wordt die vrijwilligers vaak niet zo makkelijk gemaakt. Dat allemaal zometeen, we gaan eerst bellen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, voor ons journalisten is bellen essentieel onderdeel van het werk. Maar kennelijk is dat voor jongeren nog steeds een grote hobbel. Maarten Bleumers, goedemorgen, waar ben je? Goedemorgen op MBO Landsteden in Zwolle bij de opleiding Mediaredactie, waar zo dadelijk als het goed is de pauze gaat beginnen. En dan zul je zien dat ongetwijfeld al die jongeren hier naar beneden op hun schermpje zitten te kijken. Ik ga zo dadelijk praten met iemand die dat een doorn in het oog is. Meike Willems, zij is docent en zij geeft les in bellen, belles. Nou, dat laat de luisteraar maar even bezinken. Mag je even over na gaan denken. Serge, waarom heb je mij hier naartoe gestuurd? Ja, uit onderzoek vorig jaar is al gebleken dat steeds meer jongeren te maken hebben met belangst. Het is natuurlijk heel makkelijk tegenwoordig om via allerlei andere communicatiekanalen contact te hebben. En ik merk zelf, ik heb 6 kinderen thuis. Ik merk zelf dat zij ook behoorlijk wat uitdagingen ondervinden met de telefoon oppakken. Word je nog wel eens gebeld door ze? Ja, heel weinig. Dus dat blijft vaak tot de app beperkt. En het echte contact, telefonisch, maar ook mensen aanspreken, dat neemt steeds verder af. En daar maak ik me zorgen over. Ja, waar ben je bang voor? Ik ben bang, we leven in een sterk gepolariseerd land op het moment. Mensen kijken steeds minder naar elkaar om, durf ik ook te zeggen als directeur van een vrijwilligersorganisatie. En in dat echte contact, daar ontstaat verbinding, daar kunnen we bouwen aan sociale cohesie. En als we met de jeugd en met de toekomst niet eens meer de telefoon op durven te pakken, dan hebben we een grote uitdaging. Nou, is dat erg? Is het inderdaad zo dat er minder gebeld wordt? Ik sta hier met Ruben van 21 en Isabella van 19. Goedemorgen. Herkennen jullie je daarin dat er een drempel is op gewoon de telefoon oppakken, nummertje intoetsen en een gesprek voeren? Hoe moeilijk kan het zijn, Ruben? Ik denk dat het wel moeilijker is, omdat appen wat, of sms'en tegenwoordig wat makkelijker gaat. Bellen moet je allebei beschikbaar zijn. En bij het berichten is de een beschikbaar en kan de ander reageren wanneer die zelf ook beschikbaar is. Ja, een app is natuurlijk ook een stuk veiliger. Want als je belt, dan kan iemand niet opnemen of die kan zeggen ik heb geen tijd voor je. En met app is dat toch een stuk makkelijker dat diegene reageert wanneer die wil. Ja, waarom zou het erg zijn als iemand zegt ik heb geen tijd voor je, dan bel je over 5 minuten terug? Dat kan voelen als een afwijzing soms. Ja, uit onderzoek blijkt inderdaad dat jongeren steeds meer last hebben van die belangst. 40% durft niet of nauwelijks te bellen. Tegenover 15% bij de wat oudere generatie. Meike Willems, docent hier. Merk jij het ook bij die jongeren dat er inderdaad een drempel is om te gaan bellen? Om gewoon die telefoon op te pakken en iemand te spreken? Ja, zeker. Wij geven natuurlijk les in een vak waar bellen eigenlijk de allermakkelijkste manier is om iemand snel te bereiken. Ja, want even voor de duidelijkheid, mediaredactie is de opleiding. Dus dan ga je de journalistiek in naar een redactie van de media. Nou ja, dan is bellen een belangrijk onderdeel. Ja, zeker. Ja, je wil, zeker als er iets actueels aan de hand is, natuurlijk zo snel mogelijk een antwoord. En als je dan een sms'je of een appje of een mailtje gaat sturen, dan kun je heel lang wachten voordat je een antwoord hebt. En de beller is sneller, dat geldt gewoon. Maar onze studenten vinden dat toch heel vaak heel spannend. Die term belangst. Ik denk dan, angst is wel overdreven. Maar zie je dat echt? Ja, ik zeg niet dat het bij elke student zo is, maar het zit er zeker in. Wat zijn extremen? Extremen zijn bijvoorbeeld studenten die geen pizza durven te bestellen via de telefoon. Of die durven te zeggen dat ze een ingrediënt missen. Die hun moeder een afspraak met de huisarts laten maken omdat ze dat te spannend vinden. Ja. Ja, en even voor het beeld, onze studenten komen hier vanaf dat ze 16 zijn. Ja. En dat zijn wel al leeftijden waarvan ik eigenlijk zou denken dat ze dat al wel zouden kunnen. Dat ouders daar ook van zouden zeggen van ja, dat doen we. We moedigen dat aan. We laten studenten dat, of onze kinderen dat wel gewoon doen. Nou ja, Serge in de studio die zegt van ik ben bang dat het persoonlijke contact minder wordt, Isabella, Ruben. Ja, een andere onderzoeker zegt je ruilt de ene kwaliteit, de enige vaardigheid in voor de andere. Heb je het gevoel dat het contact minder wordt doordat je niet belt? Nee, ik heb niet per se het idee dat het contact minder wordt. Ik denk wel directe contact. Ja. Dat wel, want als je iemand belt, dan heb je gelijk antwoord. En als je dat niet doet, dan kan je wachten. Ja. Meike, wat geef jij? Want jij geeft dus echt 1-2 keer per jaar een speciale belles. Wat zijn de tips, de do's en de don'ts? Ja, als mensen het echt heel spannend vinden, als studenten echt gewoon met bibberende handjes de telefoon oppakken, dan helpt het soms gewoon heel erg om voor te bereiden en uit te schrijven wat je wil vragen. De ander aan de andere kant van de telefoon weet niet dat jij een papiertje met vragen voor je hebt, als je het een beetje goed weet te brengen. Ik vind het belangrijk dat studenten het ook gewoon gaan doen. Desnoods ga ik ernaast zitten, praat ik ze er doorheen, of bemoedig ik knikkend, zeg maar. Ja. De belcoach. Ja, eigenlijk wel. Zeker op het moment dat ik merk dat het studenten gewoon in de weg zit om bepaalde opdrachten uit te voeren. Ja, ik heb liever dat we ze dan hier aan de hand meenemen en in de eerste stage ze het gaan ontdekken dat het echt nodig is en het daar dan wel gaan doen. Ja. Dan dat wij ze hier vrij laten. Ja. Ja, jij probeert de drempel wat te verlagen. We horen bij de jongeren hier, zal ik jullie maar even noemen, dat het contact niet per se in de weg staat. Je kan alle kanten op redeneren. Serge, ik zou niet al te veel zorgen maken dat het persoonlijke contact verdwijnt omdat er niet gebeld worden. Er zijn gewoon meer mogelijkheden. Ben je gerustgesteld of niet, Jersje? Nee, nog niet helemaal. Je merkt dat de gevoelens van eenzaamheid ook toenemen. Met name onder jongeren. Ja. En zeker sinds coronatijd is er een groot gat gevallen. En in een telefoongesprek, maar ook in een directe ontmoeting, dan is er spontaniteit, dan is er ruimte tot echte verbinding. Terwijl via de app heb je de tijd om na te denken, je woorden af te wegen. Ja. Ja, dat maakt de drempel om uiteindelijk tot echte verbindingen te komen steeds groter. En we zien het ook in het aangaan van relaties, de geboortecijfers die in de westerse wereld aanzienlijk afnemen. Dat correleert allemaal met elkaar. Gelukkig compenseer ik het een beetje met die 6 kinderen van mij. Maar ik maak me in die zin wel zorgen om de samenleving. Mag wel meer aandacht voor zeker komen. Ja. Maarten Bleumers, jij bedankt. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:30. De studententijd is de mooiste tijd van je leven, zeggen ze. Maar wat nou als die periode overschaduwd wordt door ongepaste voorstellen van je hoogleraar en een stortvloed aan grensoverschrijdende berichten? Aan tafel zit regeringscommissaris Mariette Hamer. Zij presenteert vandaag een advies om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld op hogescholen en universiteiten terug te dringen. Ja, en het gaat in dit advies niet zozeer over ongewenst gedrag tussen studenten, hè, maar over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen docenten en studenten en medewerkers onderling. Heeft u een goed beeld gekregen van hoe groot de problemen op hogescholen en universiteiten zijn? Jazeker. En het advies richt zich eigenlijk op de rol van de instellingen, omdat wij eerder een studentenpact hebben uitgebracht samen met heel veel studentenorganisaties, waarin we al gekeken hebben naar dat contact onderling. En zij zelf ook heel druk bezig zijn om daarmee aan de slag te gaan. Ja, wat heel erg opvalt is dat we weten dat 1 op de 2 jonge vrouwen in de leeftijd tot en met zo'n beetje 24 jaar, dus de tijd dat ze op de hogescholen en de universiteit zitten. Als je naar die algemene cijfers kijkt, dan is het 1 op de 2 jonge vrouwen die daarmee te maken heeft. De helft. Een vorm. Ja, dat is dus de helft. Ja. En als je dan kijkt naar het aantal meldingen, dat was geloof ik 300, de laatste telling, zal misschien nu ietsje hoger zijn. Ja, dan staat dat natuurlijk niet tot verhouding tot het aantal studenten. En wij denken dat dat heel veel te maken heeft met dat het toch heel moeilijk is om je uit te spreken. En wij vinden dat zo ongelooflijk belangrijk op die instellingen voor hoger onderwijs. Eigenlijk om 2 redenen. Ten eerste, wat ik net al zei, jonge mensen zitten dan juist in de periode, ja, dat ze met hun eigen vorming bezig zijn. Mm-hmm. Met hoe gaan we met elkaar om, maar ook hoe wordt er met ons omgegaan. En hoe willen we dat later in ons beroep gaan doen? Want die kans zit er ook aan. Hè? Dus ik zeg altijd met een beetje grap tegen de studenten, ja, jullie zijn de leiders van de toekomst. En dat is wel een beetje waar natuurlijk. En daarom vinden we het zo belangrijk dat die cultuur, want daar gaat het uiteindelijk over, die omgangscultuur op de instellingen verbetert. Ja, want het gaat dus om een hele grote groep vrouwen, om de helft. Ja. En dan zou je zeggen, fijn als ze zich melden, beter als het überhaupt niet gebeurt. Nou, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En dat geven we ook in het advies aan. Wij zeggen eigenlijk, cultuurverandering krijg je op 3 manieren voor elkaar. Door veel aandacht te besteden aan de omgangspatronen en hoe werk die nou? Hoe doe je dat op je hogeschool of in je faculteit of in de afdeling van de hogeschool waar je studeert? Wat valt daar nou op? Is er veel seksisme? Spreek je elkaar een beetje aan? Is er open cultuur? Dat helpt namelijk allemaal om het te voorkomen. Het tweede is dat de structuur van de instelling uitmaakt. En dat geldt bijvoorbeeld ook weer in belang van promovendi, postdocs, docenten met tijdelijke aanstellingen. Je ziet dat zeker in de universiteiten toch nog behoorlijke hiërarchieën, komen misschien zo nog op. En het derde is dat het ook uitmaakt, hoe zet je nou het ondersteunende systeem in elkaar? Want als je heel veel accent legt op klachtenprocedure, ga je melden, maar vervolgens wordt er niks met die melding gedaan, dan komt het als een boemerang terug, want dan ga je nou nog minder melden. Plus dat we zien dat als mensen zich gemeld hebben en het gaat dan niet goed, dan is die ervaring bijna nog erger dan die eerste ervaring. Ja. Want je voelt je 2 keer miskend. Ja, er is de afgelopen tijd heel veel aandacht geweest, ook voor grensoverschrijdend gedrag op universiteiten. Argos bijvoorbeeld deed vorig jaar onderzoek naar sociale veiligheid daar. En zij zonden destijds het verhaal van Fleur uit, een 23-jarige student die meer dan een jaar door haar hoogleraar belaagd werd met ongepaste appjes en voorstellen, zoals dit bericht. Hey cutie, ik vind het vervelend om druk op je uit te oefenen of je weekend in de war te sturen. Wat zou je ervan vinden om dinsdag 27 juni mee te gaan naar Amsterdam? Dan treed ik ook op in een boekhandel. Betaal ik. Eerste klas, laptop mee. Kunnen we ook nog aan je scriptie werken als dat nodig is. Weer een paar dagen later stuurt hij. Heb je zin om morgen wat te gaan drinken met z'n tweeën? Gewoon omdat ik je graag mag. Beetje understatement. En omdat me dat gezellig lijkt. Fleur antwoordt dat ze zich ongemakkelijk voelt bij zijn voorstellen. De hoogleraar antwoordt dat hij het snapt. Maar hij voegt toe. Ik voel me wel afgewezen. Was denk ik ongeveer 25 jaar geleden. Was vergeten hoe het voelde. Vreemd dus. Ja, deze studenten kregen uiteindelijk ernstige burn-out-klachten, werd langdurig ziek. De hoogleraar kreeg een tik op de vingers, maar de universiteit hield de zaak binnenskamers. Ook bleef onduidelijk hoe de officiële waarschuwing die de hoogleraar kreeg gemonitord werd. Is dit nou iets wat u als regeringscommissaris vaker hoort? Dat de positie of reputatie van succesvolle wetenschappers er nauwelijks onder leidt als iemand zich schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, daar hebben we veel voorbeelden van. Ik heb zelf ook in een podcast die ik maak uitgebreid aandacht aan dit onderdeel besteed, waar ook ervaringen zijn voorgelezen, maar ook een van mijn medepresentatoren van die ochtend over haar ervaringen heeft verteld. Dit horen we veel vaker en we horen ook terug dat inderdaad het gevoel is dat, zeg maar, als je veel geld binnenhaalt, als je een belangrijke positie hebt, dat het, ja, dat men het moeilijker vindt om je aan te spreken. Overigens zien we dat niet alleen in het hoger onderwijs, maar het zien we ook in de zorg bij chirurgen. In jullie wereld, mm-hmm, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is een moeilijk punt. En daarom zeggen wij, het is eigenlijk in het belang van de persoon zelf, dus we keren hem liever om. Mm-hmm. Vaak hebben mensen dan toch niet door hoe ze macht uitoefenen over die anderen. Dus wij zeggen, doe meer aan coaching en reflectie, ja, bij die personen zelf. Ja. Want het is, ze hebben denk ik vaak niet door hoe bedreigend het overkomt. Mm-hmm. En, dat ze ook helemaal niet doorhebben, dus dat een student bijvoorbeeld zich volledig afhankelijk voelt van hem of haar. Ik heb zelf voor Pointer een uitzending gemaakt over grensoverschrijdend gedrag in de klassieke muziekwereld. En daar lag de focus ook op het conservatorium in Amsterdam, waar het inmiddels goed geregeld is. Maar dat was in het verleden was dat wel, zeker, anders. En daar zeiden, ja, dus al die studenten, ja, ik had gewoon één docent en die begeleidde, ja, mij. En die kon ook misschien nog wel bepalen in welk orkest ik terecht kwam. Zeker. En dat waren dan vaak gerenommeerde, ja, mensen. Ja, dus ze zijn heel bepalend voor de toekomst. Vandaar dat wij ook voorstellen, hè, ga niet met één beoordelaar werken, maar doe dat met meer beoordelaars. En dat zit dus bij studenten, maar het zit ook bij promovendi. Het zit ook bij docenten met een tijdelijke aanstelling. Naar aanleiding van dit advies vanochtend heb ik nu alweer een heel aantal mailtjes met ervaringen van vrouwen, mm-hmm, binnen. Dus dit is wel iets wat heel erg leeft. Ja. U stelt voor om op instellingsniveau een risicoanalyse te maken. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee wat ik net vertelde, dat je op instelling, als instelling, kijkt naar die cultuur en naar de structuur. He, dus dat je ook naar waar we het net over hadden, zo'n positie van, uh-huh, zo'n hoogleraar. En dat ondersteunende systeem, dat je eigenlijk kijkt, waar zitten nou bij ons de risico's? Want in de ene faculteit of, uh-huh, afdeling van de hogeschool of opleiding, kunnen er weer andere dingen spelen. He? Dus als je veel in een opleiding zit met veel aanraking, dan moet je daar specifieke maatregelen voor trekken. Zoals bij het conservatorium, ja, er wordt met je houding gewerkt, ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat kan je niet missen, maar je kunt wel, he, dat, ja, hebben we natuurlijk in de theaterwereld gezien, je kunt daar wel specifieke maatregelen voor nemen. En zit in zo'n risicoanalyse dan ook een heldere afspraak in wie waar verantwoordelijk voor is? Zeker. Want dat staat ook in uw advies. Dat is eigenlijk bij heel veel instellingen helemaal niet duidelijk. Nee, wat je vaak ziet, hè, is dat, zeg maar, de verantwoordelijkheid steeds hoger wordt belegd. Dus steeds verder, hè, dus bij het college van bestuur of bij een raad van toezicht, maar steeds verder van de praktijk. Terwijl wij zeggen, ja, hoe eerder je er eigenlijk bij bent, hoe sneller je kunt interveneren en ook schade kunt voorkomen. Ja. Hoe is het eigenlijk bij Humanitas geregeld? Ja, we hebben allerlei protocollen. Dat is zeker niet voldoende. Dus wij werken aan een bewustwordingscampagne. En dat is lastig, want we hebben een beroepsorganisatie, maar daarnaast ook 20.000 vrijwilligers. En hoe breng je hun mee in die cultuuromslag? Dat is ingewikkeld. En op het moment dat wij voorbeelden tegenkomen, dan zullen wij die ook oppakken. En aangrijpen om als voorbeeld te stellen richting de rest van de organisatie. Dit is niet hoe wij met elkaar omgaan. Ja. Maar in de praktijk zal dat ook bij ons echt heus wel voorkomen. Mm-hmm. Niets menselijks is ook vrijwilligersvreemd, zoals, ja, je al, hoor, zei. En, ja, dat, ik denk ook, daar moeten we ook steeds meer, hè, als uitgangspunt nemen. We weten dat het overal voorkomt. Alleen het kan ontzettend helpen, ook in jullie organisatie, als je het gesprek aangaat. Want al die vrijwilligers, mm-hmm, hebben ook weer een gezin. Die praten er met hun kinderen en kleinkinderen over. Dat is toch de manier, ja, waarop we, het klinkt altijd heel erg als ze Kamer wil altijd maar praten. maar dat gesprek is wel een heel belangrijk instrument in dit geval. Is dat niet het meest essentiële instrument. Want je kunt wel een risicoanalyse maken en precies weten waar de pijnpunten zitten. Maar het gaat uiteindelijk om een cultuur, ja, toch? Die heerst, ja, ergens. Ja, daarom zeggen wij ook, onderdeel van die risicoanalyse is wel dat je goed kijkt. En we doen heel veel gedrag onbewust. En naarmate je gedragspatronen bewuster ervaart, kun je ze ook makkelijker aanpassen. Ja. Er moet één team komen voor sociale veiligheid. Dat is ook een van uw adviezen. Ja, wij zeggen eigenlijk van, we zien op die instellingen heel veel mensen bezig inmiddels met het onderwerp, maar vaak klein en ongecoördineerd. Daarom denken we dat het goed is als er eigenlijk per instelling een coördinerend team is. We pleiten ook voor overal ombudsfunctionarissen. Dat zijn onafhankelijke personen die kennis van zaken hebben en die in dit soort situaties mee kunnen helpen. Die horen onderdeel van het team vertrouwenspersonen, maar wij zeggen, breng het ietsje meer bij elkaar, zodat je van elkaar kunt leren, mm-hmm, en ook echt tot een aanpak kunt komen. Ja. Dus de winst vind ik dat het, zeg maar, toch, nou ja, zoals jij ook net vertelt, iedereen is er wel op een manier een beetje mee bezig. Mm-hmm. Alleen dat beetje mee bezig is net niet genoeg om het tot een structurele aanpak te krijgen. Ja, en dan heb je het dus over, de studenten moeten zich hiervan bewust zijn. Hè, van hoe gaan we met elkaar om? Maar het zit hem dus ook bij die docenten. Zeker. Hoe zorg je ervoor dat dat gesprek daar goed gevoerd wordt? Die mensen die leven al heel lang in die cultuur, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, daarom is het ook zo goed om met elkaar zo'n analyse te maken. Omdat je dan, zeg maar, van elkaar ook eigenlijk hoort. Hè. Dus we hebben dat met ons eigen team ook eens gedaan. Voordat je het weet, sluipen er dingen in. Hè, dus een hand op je schouder of wat dan ook. Terwijl sommige mensen willen überhaupt niet aangeraakt worden. Dus en dat lijkt heel klein, maar dat is vaak het begin tot meer. En het is dus heel belangrijk om je bewust te worden van die patronen. En dat gesprek moet ook met docenten. En iedereen zegt dan, ja, dan komt er weer wat bij. Maar je hebt een teamvergadering, besteed er. Hè? Daar in die teamvergadering praat er een paar keer over. Ja. En herhaal dat. Maak eens een gedragscode van onderop en niet van bovenaf. Ja. Doorleef het een beetje. En dan gaat het vanzelf in het DNA van zo'n team zitten. Ja, ja, en dat zal best soms in het begin wat weerstand geven. Maar ik merk ook dat zodra je het gesprek gaat voeren, hoe wil je het nou eigenlijk voor je kinderen of voor je kleinkinderen, dat het meteen heel persoonlijk wordt. Ja, en dit zit allemaal heel erg in de preventieve sfeer. En dat is natuurlijk ook goed, want je wil voorkomen dat het gebeurt. Maar je hoort toch ook heel vaak, dat kwam hier ook weer voorbij, en ook bij Stand.nl toen we het hadden over pesten op de werkvloer, is dat heel veel slachtoffers het gevoel hebben dat er niet voldoende actie wordt ondernomen. Dat lijkt me heel ingewikkeld als leidinggevende om nou vast te pakken welk gedrag nou welke sanctie moet krijgen. Want het is een heel groot grijs gebied ook, hè? Ja, dus je moet sancties zijn er natuurlijk, zeg maar, die horen passend bij het gedrag. Voor aanranding, verkrachting zijn natuurlijk sancties. Alleen, merkt. Dat is crimineel gedrag, zou je kunnen zeggen. Dat is strafbaar. Ja. En zelfs daar zie je dat het lastig is om de bewijslast vaak rond te krijgen. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat aanspreken direct gebeurt. Wat we weten uit onderzoek, als stel dat er iets tussen ons drieën zou gebeuren, dat als degene die het doet en degene die het overkomt aangesproken worden door de derde persoon, dat die zegt, nou, ik vind eigenlijk tegen degene die het dan doet niet zo fijn wat je nu doet, dat het meeste effect heeft. Dus daarom is het zo belangrijk om met elkaar te kijken, hebben we een open cultuur waarin we gewoon kunnen zeggen, ja, ik zie nou dat je er de hele tijd schatje noemt, ik noem nou maar wat, of je zit de hele tijd aan die kont. Ik vind dat niet fijn om daar tegenaan te kijken. Ja, dus dan gaat het om mensen in je omgeving. Je moet elkaar erop aanspreken. Ja, daar begint het. En dat is natuurlijk in een collegeverband. En ja, eigenlijk zou docenten dus ook de openheid moeten hebben. Maar dat is toch ook weer voorkomen? Aanspreken. Maar we weten nu ook dat de helft van de vrouwen er echt al te maken mee heeft gehad. Ja. En dat die dus ook zeggen, iedereen komt er maar mee weg. Ja. Dus dat moet ook aangepakt worden, dus, toch? Dus dat is ook wat wij natuurlijk in het advies zeggen. Dat betekent dat de leiding in die zin ook, als er maatregelen getroffen worden, daar veel opener over moet zijn. En nu wordt dat

Oekraïne zegt dat er raketten aan boord waren. Het vrachtvliegtuig stortte door nog onbekende oorzaak neer in de regio Belgorod, die grenst aan Oekraïne. En na het neerstorten zou een grote vuurbol te zien zijn geweest. De plannen om van Paleis Soestdijk een evenementenlocatie te maken en er woningen te bouwen mogen niet doorgaan. Organisaties die bezwaar maakten hebben gelijk gekregen van de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak komt tot de conclusie dat in dit geval onder andere de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bij evenementen niet deugdelijk zijn onderzocht. Ook is het bestemmingsplan voor wat betreft de gevolgen voor beschermde natuurgebieden onzorgvuldig voorbereid. Er moet dus opnieuw naar het bestemmingsplan worden gekeken voor Paleis Soestdijk, waar koningin Juliana en prins Bernhard tot hun dood begin deze eeuw woonden. Seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten wordt nog niet goed aangepakt. Dat zegt regeringscommissaris Hamer. De maatregelen die er zijn, zijn niet genoeg. En ook schiet de nazorg tekort. En is het niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid. De tegenstander van Donald Trump binnen de Republikeinse Partij geeft de presidentsstrijd nog niet op. Nikki Haley verloor bij de voorverkiezingen ook in New Hampshire. Maar ze heeft zich dus nog niet gewonnen. Tientallen mensen met de ziekte ME hebben van het UWV te horen gekregen dat ze fit genoeg zijn om te kunnen werken. ME is een chronische ziekte waarbij de meeste patiënten extreem moe zijn en inspanning maakt het erger. Toch krijgen tientallen mensen geen uitkering omdat het UWV ze niet gelooft. Pesten op het werk moet eindelijk maar eens afgelopen zijn, vindt het CNV. De vakbond pleit opnieuw voor een pestprotocol op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt volgens de bond dat ruim een kwart van de werknemers er last van heeft. Het kan om van alles gaan, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Het gaat over iemand negeren, iemand niet mee laten doen aan een project, lacherige opmerkingen maken over collega's, bij de koffiemachine denigrerende opmerkingen maken. Het betreft van groot naar klein, maar het gebeurt dus heel vaak en ook door leidinggevenden. Pesten komt overal voor, maar de kans is groter bij grotere bedrijven. En op de beurs in Amsterdam stond de AEX-index vanochtend voor het eerst sinds 2021 boven de 800 punten. De graadmeter volgt daarmee de recordstanden op aandelenbeurzen in Amerika. Het gaat de laatste weken vooral goed met de koersen van techbedrijven. De AEX ging vanochtend vooral omhoog door de groeicijfers van ASML. Op 17 november 2021 bereikte de AEX de hoogste stand ooit van bijna 828 punten. Daarna ging het naar beneden, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Het weer, het waait nog flink, vooral in het noorden en langs de kust. Daar kunnen windstoten voorkomen tot 90 km per uur. In het oosten nog regen, vanmiddag minder wind en dan meer zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Dennis, waar staat het vast? Het rijdt alleen nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Ravenstein staat 4 kilometer. Vanwege een ongeluk doe je er 10 minuten langer over. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Tot 11:30 is mijn gezelschap. Spraakmaker en directeur van vrijwilligersorganisatie Humanitas Jerzy Zoetekouw. En Mariette Hamer is hier. Zij schrijft in een advies aan demissionair minister Dijkgraaf dat onderwijsinstellingen al wel maatregelen hebben genomen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat die niet genoeg zijn om ook echt tot een cultuurverandering te komen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. We geven u alvast stof tot nadenken met een vraag uit de tweede ronde. En die is: het Turks parlement heeft ingestemd met het NAVO-lidmaatschap van welk land? Ja, heerlijk. Een van mijn lievelings en een klassiekertje. Het antwoord krijgt u tegen 11:30 als u het nog niet weet. Dan nu, bezoek aan gedetineerden door vrijwilligers is van groot belang voor de reïntegratie. Sterker nog, het kan terugval voorkomen. Maar deze vorm van vrijwilligerswerk wordt in de praktijk moeilijk gemaakt. Te moeilijk, zegt onze spraakmaker, die directeur is van de grootste vrijwilligersorganisatie Humanitas, Jerzy Zoetekouw. Jerzy, jullie brengen gedetineerden en vrijwilligers met elkaar in contact. Wat is vervolgens nou de rol dan van die vrijwilliger? Die is een belangrijke steun eigenlijk in de gevangenis al. Maar de 6 maanden na vrijlating, na reïntegratie in de samenleving, is dat ook steun en toeverlaat. Vaak het enige vertrouwde gezicht die gehele periode. Want alle ondersteuning, het hele netwerk van binnen in de gevangenis, dat valt weg. Ja, en dan kom je weer op vrije benen te staan. En dan is het de vraag, keer je terug in je oude netwerk? Heb je een kans om werk op te bouwen? Et cetera. En wij zien in de praktijk dat op dit moment overheidsbeleid recidief helaas in de hand werkt. Ja, maar het gaat dus voor zo'n vrijwilliger gaat het dus om bezoek al tijdens detentie, maar dus ook nog begeleiding in die 6 maanden daarna. Ja, dat zeer omhelst zeker. Het. Ja. Ja. Dat het contact belangrijk is, blijkt inmiddels ook uit onderzoek. Wij spraken Marja Berghuis hierover. Zij promoveerde in 2022 aan de Universiteit van Leiden op het belang van het ontvangen van bezoek door gedetineerden. Ja, wij zien ongeveer 20-30% van de personen in detentie ontvangen geen bezoek. Het is een groep die al bij instromen eigenlijk, dat je ziet dat ze hier wel echt hulp in nodig hebben. We zien ook daadwerkelijk dat als mensen frequent contact hebben tijdens detentie via bezoek, dat ze ook minder recidiveren in de eerste 6 maanden na vrijlating. Als mensen bezoek ontvangen, maar dat is maar 1 keer in de zoveel maanden, dat eigenlijk geen effect heeft op de recidive. Ja, het heeft dus bewezen een effect. Maar jij zegt, het wordt ons eigenlijk helemaal niet makkelijk gemaakt. Waar gaat het mis? Wat gaat er niet goed? Allerlei registratiedrift, VOG's die voor iedere gevangenis op een andere manier moeten worden aangevraagd. Dat is verklaring omtrent gedrag, hè? Verklaring omtrent gedrag, goed om erbij te vermelden inderdaad. Maar we merken het ook met hoe ver we een gevangenis in mogen gaan. En dat hangt heel erg af van de gevangenis ter plekke. Mm-hmm. De zogenaamde discretionaire bevoegdheid van zo'n gevangenisdirecteur bepaalt welke bewegingsruimte je daar hebt. En op sommige plekken komen we alleen in de reïntegratiecentra. En daar zie je de goedwillende gedetineerden die echt werk maken van terugkeer naar de samenleving. Maar veel interessanter is natuurlijk die grote groep die daar niet op afkomt. En in enkele gevangenissen krijgen wij de ruimte om dan proactief de gangen op te gaan. En we we merken dat heel veel gedetineerden zich dan uitermate ontvankelijk tonen. Oh, ja. En juist die groep, ja, daar kunnen wij natuurlijk van cruciale waarde zijn om voor de samenleving en voor die persoon die daar tegenover zit, recidieven te voorkomen. Ja, het gaat dus om het vinden van de juiste personen en een plek om die personen dus te ontmoeten. En in een veilige plek om met ze te spreken ook. Ik heb begrepen dat het ook nogal afhangt welke gevangenis je zit als het gaat om bezoek. Tijden en dagen. Dat is sommige gevangenissen je alleen maar door de week kan komen overdag en niet in het weekend. Klopt. En daar speelde natuurlijk ook een veiligheidsaspect. En daar ligt het accent vooral ook op. Maar we hebben ons rechtssysteem dusdanig ingericht dat er altijd focus op terugkeer naar de samenleving moet zijn. Ja. En op het moment dat iemand zijn of haar straf heeft uitgediend, dan geldt er wat humanitas betreft altijd het recht op een eerlijke tweede kans. En die wordt ontnomen door gebrek aan bezoekmogelijkheden. Ja. Dat werkt recidief in de hand. Maar ook hoe iemand terugkeert in de samenleving. Ja, want ik kan me voorstellen dat het gewoon makkelijker is om in het weekend iemand te bezoeken of 's avonds. Hè, het is vrijwilligerswerk. Zullen heel veel mensen ook nog gewoon hun geld willen verdienen overdag. Zeer zeker. Ik wil even naar de praktijk. Hoe ervaren nou gedetineerden en vrijwilligers het verloop van hun contact? Verslaggever Maarten Bleumers ging langs bij Rachid en Monique. Zij trok met hem op en met Rachid. Zowel tijdens zijn detentie als een aantal maanden na zijn gevangenis. Van 9 jaar. Nummer 3. Daar moeten we naartoe? Zeker. Okay. We gaan kijken of het. En nu kan hij zelf gewoon open doen. Hè? Ja. Dat is een stuk makkelijker. Ja. Bezoek ontvangen. Heb je wel eens bijvoorbeeld in detentie voor een dichte deur gestaan? Ja, zeker. Ja hoor. Ja, dan wordt het bezoek afgewezen. Hij komt toevallig net naar buiten. Dus. Nou, wat leuk. Hey, hallo. Hoe is het? Ja, mij ook. Echt serieus. Ja. Dank je wel. Fijn dat we er mogen zijn. Ja, absoluut. Welkom. We hadden het er net even daarover dat ze heeft ook wel eens voor een dichte deur gestaan in de gevangenis. Ja. Dat het bezoek niet door kon gaan. Ja. Weet jij nog wat daar de reden van was? Nu helemaal hoor ik dat er echt te weinig personeel zijn daar. Te weinig personeel of ruimtegebrek, ja, waardoor het niet door kan gaan? Klopt, ja. En wat betekende dat dan in dat geval bijvoorbeeld voor jouw bezoekuurtje? Vervelend natuurlijk, want dan moet je ook weer opnieuw gaan inplannen. Je bent hem kwijt, ja. Ja. Want dan heb je bezoeken 1 keer maar per week. Dit bezoek gaat door, hè? Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja, dat is goed. Wat leuk dit! Zeker, ja. Het is echt anders, hè? Ja? Ja, ja. Hey, dan heb je eigenlijk, je hebt een bepaalde ruimte daar zo, bij een bezoekzaal. En dan heb je, een kamertje met 2-3 stoelen. En dan zit je gewoon met z'n tweeën. Die ruimtes moet je boeken, zeg maar. Als die vol is en je komt dan zeg maar als laatste, dan zeggen ze, ja, dan moet je wel even de volgende keer in. Je kan gewoon achter het net vissen. Klopt, ja, dat klopt. Ik zeg maar, geschenk uit de hemel, zeg maar, dat ik Monique heb gekregen. Het gevoel van dat je dan echt iemand die je steunt, zeg maar. Ja, vooral wel bij praktische zaken. Hoe vraag je dingen aan bij de gemeente? En op helpen zoeken naar werk, een werkplek. DigiD, belastingaangiftes doen, wat allemaal, zeg maar, allemaal digitaal. En ook wel gewoon vragen ook wel van hoe is het dan buiten? Want wat jij mij maakt daar ook echt serieus. Dan zou je eigenlijk flippen. Zou je eigenlijk dingen gaan doen wat er niet mogen of wat dan ook. Vind je dat een organisatie als Humanitas, dat vrijwilligers bijvoorbeeld wat actiever rond zouden moeten kunnen lopen om mensen die zich wat afzonderen aan te spreken? Ik persoonlijk vind ik wel dat ze die ruimte moeten krijgen. Hm. Want het gaat er om een gedetineerde die eigenlijk terug moet keren in de maatschappij. En dat kan je niet alleen doen. Maar er zijn ook echt heel veel mensen die bijvoorbeeld geen familie hebben of wat dan ook, die geen bezoek krijgen of wat dan ook. Heb je in ieder geval wat, dan ben je ook eigenlijk van die afdeling weg. Als je dat niet zou doen, dan zouden ze Dan blijven ze gewoon eenzaam. En, Er hangt toch ook best wel een beetje een stigma op, denk ik. Was je eigenlijk zenuwachtig toen je Rachid voor het eerst ging ontmoeten? Want het is toch spannend, denk ik, op bezoek bij een gedetineerde. Nou, zeker. Nou, ik kan ook zeker niet ontkennen dat er natuurlijk alle oordelen die ik dan ook maar van wat als er wat gebeurt of al dat soort gedachten. Stel dat, wat ja, dan? Nou, er zit er een belletje waar je op kan drukken en dan kunnen de mensen daarop schakelen, zeg maar. Dus dan komt er een interventieteam in dit geval binnen. Dat je dan van, als je hoort van mensen, ja, gedetineerden zijn allemaal gevaarlijk of wat dan ook, en dan toch het lef hebben om toch te komen, vind ik echt, dan zeg ik keurig, echt chapeau, ja. Ja, liefst. Ja. Ja, je hoorde ex-gedetineerde Rashid, wat overigens niet zijn echte naam is, en vrijwilliger van Humanitas, Monique. Heer, zie je wat Monique hier doet? Is dat eigenlijk niet de taak van de reclassering? Ja, dat zou je voor een deel wel zeggen. Maar je ziet dat in de loop der jaren de rol van de reclasseringsambtenaar heel erg opgeschoven is. Het accent is op rechtmatigheid komen te liggen. Dus hou je aan de regels, voldoe je aan alle verplichtingen. Terwijl voorheen de reclasseringsambtenaar ook veel meer een soort dienstbaar maatje was om een warme terugkeer in de samenleving te verzorgen. Nou, dat verhoudt zich natuurlijk lastig tot die rechtmatigheid. Dus je merkt dat het heel vaak knel komt te zitten. Je merkt ook dat verschillende overheden niet goed met elkaar communiceren. Dus op het moment dat iemand een gevangenis verlaat, bijvoorbeeld in Lelystad, en keert terug naar woonplaats Almere, om even twee fictieve, geen fictieve gemeente, maar twee voorbeelden te noemen. Ja. En dan merk je dat vaak geen correspondentie heeft plaatsgevonden. En als er wel correspondentie heeft plaatsgevonden, dan kunnen lokale welzijnspartners, dan kan ook de dienstwerk en inkomen van de gemeente daarop acteren. En nu blijft ze vaak in het ongewis. En wordt iemand letterlijk en figuurlijk aan zijn lot overgelaten. Ja. En dat is natuurlijk een ideaal recept om weer je oude netwerk en oud gedrag op te gaan zoeken. Ja, de systemen zijn niet op elkaar ingericht. Dat is het. Ja. En wie moet daar dan verantwoordelijkheid voor nemen om ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt? Ik denk dat dat wel echt ligt bij de landelijke overheid. Ja? En iets dat nog veel erger is, is heel veel ex-gedetineerden en gedetineerden die komen in de schulden terecht. Vaak is er natuurlijk ook sprake van een schadevergoeding die uitbetaald moet worden. Ja, en we merken dat heel veel ex-gedetineerden daardoor met een schuld opnieuw de samenleving inkomen. En heel veel schuldeisers. Wij zijn met Humanitas niet voor niets ook de campagne gestart. Stop de schuldenindustrie. Yeah. Ja, die gaan als gekke keihard tekeer. Staan direct op de stoep. Niet in de laatste plaats ook de overheid zelf. Waarmee we in heel veel gevallen eigenlijk determineren dat zo'n ex-gedetineerde weer fout gedrag gaat opzoeken. Ja, dus en dat moet ook aangepakt ook worden. Dat moet aangepakt maar worden. De gemeente hoort regie te voeren toch over al die instanties waarmee ex-gedetineerden te maken krijgen. Maar jij zegt, nou, dat mag wel naar Den Haag dan? Ik vind dat Den Haag hier meer regie op moet voeren. En je merkt lokale gemeenten of gemeenten die hebben steeds grotere financiële uitdagingen. Dat zal over 3 jaar alleen maar meer worden. Want we hebben gezien dat de kortingen op het gemeentefonds zullen toenemen. Ja, en dan merk je dat er toch vaak keuzes worden gemaakt. Ook in dit geval om daar minder aandacht aan te besteden. Ja. Het accent ligt veel al op repressie en op veiligheid. Ja. En niet op een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden. En dat is doodzonde. Ja. Hoe luister je naar, Mariette Hamer? Nou, wij zijn toevallig echt nog, zeg maar, midden in het onderzoek, hoor, bezig met een advies over de vrouwengevangenissen. Omdat daar natuurlijk ook alarmerende berichten waren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus we zijn ons nu een beetje aan het verdiepen. Hoe gaat het daar nu? Wat ik eigenlijk wel herken uit het verhaal van de rapportage is, zeg maar, nou ja, dat contact hebben met de buitenwereld is natuurlijk toch heel belangrijk. Ja. En het is, zonder nu iemand te willen beschuldigen, hoor, maar het kan ook een sanctiemiddel zijn om dat te onthouden. Of om daar dingen voor terug te vragen. En ik denk, ook als ik jouw verhaal hoor, wat vaak goedkoop lijkt door geen aandacht aan, nou ja, die reïntegratie te besteden, kan ook heel duurkoop zijn. Ja. Vrouwen die weer in de prostitutie terugkomen. Mensen die toch weer gaan stelen. Ja, ja, dat kost de samenleving ook een hele hoop geld. En het is heel duidelijk, hè, zeg je, Jerzy, wat de overheid zou kunnen doen, wat gemeenten kunnen doen. Wat kunnen die gevangenissen nou doen? Want je leest dus dat het met die bezoekuren dat knelt. Dat sommige gedetineerden maar 1 keer per week bezoek krijgen. Dat is natuurlijk niet genoeg. Toch? Voor een goede basisbegeleiding. Zeker niet. Hoe zorg je ervoor dat daar een veilige verandering plaatsvindt? Hij moet ook wel veilig zijn voor iedereen. Nou, de minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind, heeft natuurlijk uitdagingen met personeelstekorten in de gevangenissen. En dat is hier ook voor een deel debet aan. Het verschilt nu per gevangenis, toch? Het verschilt ook nog per gevangenis. Wij zouden het heel mooi vinden, en daar hebben we ook voor gepleit, om bij iedere gevangenis dezelfde rechten te hebben, met maximale toegang. Zodat wij ook de wat minder gemotiveerde gedetineerden kunnen opzoeken. En kunnen klaarstomen voor een succes succesvolle reïntegratie. Ja. Ja, daar kunnen die vrijwilligers natuurlijk echt. Dus dat leer ik ook weer van dit gesprek. Bij dat isolement wat wij wel echt terugzien. Ja, die kunnen daar natuurlijk een ontzettende belangrijke rol bij spelen. Maar moeten ze wel goed gefaciliteerd worden. Exact. Ja, tegelijkertijd, we spraken ook met jullie collega-organisatie Exodus. Zitten jullie ook geregeld mee samen aan tafel bij de minister. En zij hechten erg aan dat gesprek. Zij voelen zich gehoord. Dus ze zeggen, er is welwillendheid en er zijn ook stappen gezet. Ben je niet ook een beetje ongeduldig? Natuurlijk ben ik ongeduldig. Ja. Maar iedere verspilling van talent is doodzonde. En wij merken toch in de praktijk van de dag dat door niet voldoende warme overdracht van gevangenis naar een gemeente, dat er toch mensenlevens ook weer verloren gaan. Dat kan niet benut worden. En iedere dag dat we dat nog laten gebeuren, ben ik strijdbaar. Dit kan en moet beter. Dankjewel, Jerzy Soetekau. Gaan we naar nieuws dan via de NOS. Boven de Zuid-Russische regio Belgorod is een Russisch militair transportvliegtuig neergestort. Contact nu met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet jij over die crash? Nou, het is allemaal nog heel erg vers natuurlijk. Maar het gaat om een Ilyushin 76. Dat is een militair transportvliegtuig. En dat is vanochtend neergekomen bij een dorpje Jablonovo, waar niet zo ver van Belgorod, naar 1,50 kilometer van de Oekraïnse grens. Er zijn beelden die vermoedelijk ook laten zien hoe dat toestel neerstort met een enorme vlammenzee. En het is niet waarschijnlijk dat er nog overlevenden zijn. Er zouden volgens de Russen 65 Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord zijn. Mm-hmm. Dus nog 9 man bemanning en begeleiding. Dat wordt door Oekraïne tegengesproken. Maar goed, dat is iets wat we misschien de komende uren nader zullen vernemen. Ja, waarom zaten die Oekraïners in het vliegtuig, die krijgsgevangenen? Gaat het hier om een gevangenenruil, weet je dat? Nee, dat weten we op dit moment niet. We moeten alleen afgaan op de officiële berichtgeving. Zoals gezegd, het Russische ministerie van Defensie heeft het over Oekraïnse krijgsgevangenen. Daar worden twijfels over geuit. Mm-hmm. Want krijgsgevangenen worden vaak per trein vervoerd, hoor je uit Oekraïne. En ook het feit dat er maar zo weinig begeleiders waren, dat roept ook vragen op. Dus het is nog te vroeg om dat te bevestigen of te ontkennen. In ieder geval, de Russen willen dit aankaarten, ook bij Duitsland, omdat mogelijk ook een Duitse raket zou zijn gebruikt. Maar de Oekraïnse autoriteiten hebben nog niet geclaimd dat zij het toestel hebben neergehaald. Er zouden wel eerst berichten zijn verschenen in Oekraïnse media daarover. Mm-hmm. Maar nogmaals, dat is nog niet bevestigd. Er moet dus nog meer duidelijkheid hierover komen. Dankjewel voor nu, NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen en welkom Koen Cornelissen. Goedemorgen. Je bent 26, je hebt 3 keer meegedaan en al 2 keer gewonnen. Dat klopt. Kijk, dat is een lekkere score. Je bent student Nederlands en je bent trompetist in de fanfare. Ja, dat klopt ook. Weet ik dan alles van je? Wel veel. Genoeg. Ja. Vanaf de Landelijke Radio. Goed. De hoogste score tot nu toe was die van maandag. 56 punten neergezet door Ernst de Bel uit Malden. Wat is jouw persoonlijk hoogste score? Oh, de hoogste weet ik niet. Ik weet wel dat ik vorig jaar 82 punten heb gehaald. Oké, ja, dan zou je hem, als je dat vandaag weer doet, zou je hem winnen. Ja, toen was er een andere kandidaat in die week, die had 108. Dus. Oh, toen heb je hem dus verloren. Ja, je weet het nooit. Ik ga mijn best doen. Het kan vriezen, het kan dooien. Ja. Dat is het beste, gewoon je best doen. Veel plezier. Dit betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. De spreidingswet is een feit. De spreidingswet is er door. De wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker verdeeld worden over alle gemeentes in ons land. En het kan dus zo zijn dat je als gemeente dan asielzoekers toegewezen krijgt. Maar 107 gemeenten doen dat nu helemaal niet. In deze gemeente is het de afgelopen jaren keer op keer niet gelukt. Staatssecretaris Van den Burg moet snel aan de slag, want 1 februari gaat de wet in. Nog heel veel werk voor staatssecretaris Van den Burg, nu de spreidingswet eindelijk officieel is aangenomen. Vraag 1. Hoeveel van de 70 senatoren stemden uiteindelijk voor die spreidingswet? 43. Ja, zoals verwacht stemde de Eerste Kamerfractie van de VVD unaniem voor de wet. 2 andere formatiepartijen, PVV en BBB, stemden tegen. Vraag 2 dan. De spreidingswet moet lucht bieden aan het aanmeldcentrum in Ter Apel, waarover gisteren ook een rechtszaak diende. De rechter droeg daarbij welke organisatie op om het aantal asielzoekers in het centrum te maximaliseren op 2000? Het COA. Ja, de opvangorganisatie krijgt hier 4 weken de tijd voor. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Bijwerkingencentrum. vindt dat er meer onderzoek moet komen naar de bijwerkingen van coronavaccins. Het gaat bijvoorbeeld om kortademigheid, vermoeidheid, hartkloppingen, hersenmist, hoofdpijn. En langer duurde dan een half jaar. Onderzocht of de klachten verband houden met die vaccinaties, maar vond tot nu toe onvoldoende bewijs. Ja, er moet dus meer onderzoek gedaan worden naar klachten na de coronavaccinatie. De symptomen lijken erg op die van welke andere ziekte die gerelateerd is aan corona? Long-covid. Ja, long-covid of post-covid. Het gaat om klachten zoals we hoorden als kortademigheid, vermoeidheid en hartkloppingen. Vraag 4 dan. Je hoorde af en toe al een piepje net in de audio. Daar gaat deze vraag over. Welk instituut kwam gisteren met het advies om extra onderzoek te doen naar deze mogelijke bijwerkingen van de coronaprik? Is dat Laren? Ja. Dus het bijwerkingencentrum kreeg ruim 2200 meldingen binnen van mensen met klachten. Vraag 5 dan. Laat ik weer een fragment horen en ik wil weten wie hier aan het woord is. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Nikki Haley. Appeltje eindje toch? Ja, kon bijna niemand anders zijn. Haley is de laatste overgebleven serieuze tegenkandidaat van Donald Trump, maar moest gisteren wel haar verlies erkennen in New Hampshire. Dan krijg je nu kans om een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. En de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Doe maar de makkelijke. Ja? In welke staat won Trump gisteren de Republikeinse voorverkiezingen van Haley? New Hampshire. Ja, dat heb ik ongelukkig voorgezegd, wat erg. Dat krijg je als je, ik als presentator, die tekst gewoon 2 seconden van tevoren krijgt. Zie de jury lachen. Cadeautje van mij. Ik vind het niet erg. Goed, bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten krijgen. Je zit nu op een nieuwsfactor van 6, dus je bent lekker bezig. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. En als je het antwoord denkt te weten, zeg je stop. Doe het niet te vroeg, dat weet je, want anders kost je dat punten. Ja. 4. Ik en mijn soortgenoten volgen elkaar in gierend tempo op. 3. Ik heb dan ook behoorlijk de wind eronder. Stop. Storm. Kijk naar de jury, we willen een naam. Die van vandaag, Jocelyn. Ik had voor 2 punten nog. Na Gerrit en Isha blies ik nu de pannen van het dak. En voor 1 punt vooral in Noord-Holland zorgde ik vannacht voor overlast en schade. Zit je inderdaad goed bij Storm en ook goed bij Jocelyn. Want zo heet de storm van nu. Ja, voor 4 punten hadden we ik en mijn soortgenoten volgen elkaar in een gierend tempo op. Er waren natuurlijk die andere stormen, Isha. En die andere storm, ik weet even niet meer hoe die heette. Gerrit was het, geloof ik. Hè? Ja, die waren er eerder gekomen en nu dan deze. En ik heb er dan behoorlijk de wind onder. Nou, dat was voor jou meteen reden om te weten welke het was. Want waait hard. Even kijken. Koen, je zit ermee op een nieuwsfactor van 9. Dat betekent 7 vragen goed beantwoorden in het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. De omzet van welke fabrikant is vorig jaar met 30% gestegen? Netflix. ASML. Welke Nederlandse cameraman is genomineerd voor een Oscar? Van Hoytema. Ja, in welk land hebben treinmachinisten opnieuw het werk neergelegd? Duitsland. Ja, vandaag begint de rechtszaak tegen welke voormalige voetbalinternational? Promes. Ja, wie vindt dat seksuele vorming een verplicht vak moet worden in het hoger onderwijs? Is dat mevrouw Hamer? Ja, ze zit naast je. In welk land heeft Amerika gisteren pro-Iraanse milities aangevallen? Irak. Ja, hoeveel miljoen mensen zijn vorig jaar getroffen door het stijgende medicijntekort? 5 miljoen. Ja, tegen wie speelt PSV vanmorgen in de 8e finales van de KNVB-beker? Feyenoord. Ja, volgens vakbond CNV heeft ruim 1/4 van de werkenden te maken met wat op de werkvloer? Bessen. Ja, het Turkse parlement heeft ingestemd met het NAVO-lidmaatschap van welk land? Zweden. Ja, dat was ook de heerlijke hint. Welke Russische tennisser behaalde gisteren de 1/2 finales van het Australian Open? Sinner. Medvedev. Oh, Medvedev, ja. Voor het eerst sinds 2021 bereikte de AEX-index vanmorgen een stand boven de hoeveel punten? 800. Ja, en veel mensen met welke ziekte moeten van het UWV toch vaak werken? ME. Ja, en dat is ook goed. Lekker gewerkt, je hebt 99 punten. Mooi. Kijk, ja. Beter dan de vorige hoge score die je kon herinneren. Ja, ik ben tevreden. Ja, toch? Ik ben ook heel tevreden. Koen, nou, ja, en je hebt 1 punt van mij gekregen. Dus sorry voor alle andere deelnemers. Ik flapte het eruit voor ik erg in had. Koen Cornelissen, dank je wel voor je komst. Dank ook Jerzy Soetekam, mijn spraakmaker vandaag. Directeur van Humanitas en regeringscommissaris Mariette Hamers. Ik kwam al even voorbij tijdens de quiz. Ja, dank u wel ook voor uw komst. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, heel goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Demissionair of niet? Christiane van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, is van plan om de portemonnee te trekken. Bijna 3 miljard euro om het stikstofprobleem verder op te lossen. Hoe ze dat wil gaan doen en of ze toestemming krijgt van de Tweede Kamer hoort u zo in. Sven op 1, want ze zit tegenover me. Dat is om 11:30. Tot zover spraakmakers voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.